الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سورة قصص سورة نمل پسیو ام پا نزول کے ام پا دی ترتیب کے ارکلا جمعہ کے سورة نمل کے دعوی ثابت شوا دوڑا قسمہ جغیب دان صرف اللہ دے سلامتی آغور کی سورة قصص کے ترغیب او تحزیز دے دی مسئلی دے ابلاغ و رسول دے پار او تسلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او دویم داو چمخ کی ہے ذکر رکو سورہ نمل کے داغی سببنو او علتنو چیغا دوارو دعوو دا پارو پنفید علم غیب کے ندی صورت کے خاص پیغمبرانو ذکر کئی او تفصیل کئی سیج مائلنو سے تفصیلن موسیٰ علیہ السلام تفصیلن او دنور اجمالن شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دریم دعوی چی واقعید موسیٰ علیہ السلام نمل کے مختصر وا او دیده که دی ابتدان شروع کئی تفصیلن او سلو رم داو چه ترغیب ورکلیو اگه کان اتلو القرآن چه ما تعمر شوه چه قرآن بیان کم اسر قصص پاول که اللاوی نتلو علیکا منگه امتا تا بیانو چه دی خلقو تا بیان کئی او پینزم داو چی پخط دا سلیمان علیہ السلام کی در اغلیو اللہ تعالو علی چی ما باندلوی مکوئے نصور قصص کی وی اغلوی بسنگی ان فرعون علا فی الارض تکا فرعون چکڑی ولوی پزمکا کی سور نمل کی اموی پیغمبر تا پاخری سکی تسلیاتو کی انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع السمت دعا وما انت بهاد العمی نقصص کی بوئی انکا لا تهدی من احببتا ہدایت ستاکار ندی او امداو چلتے مویلیو من جا بالحسنتی فلو خیر منها او قصص کیم پا آخر کی بوی من جا بالحسنتی او تم داو سلیمان علیہ السلام ویلیو فما آتانی اللہ و خیر من ما آتاکم دلتا با قصص کیوئی شپیتم آیات کی فما ہوتی تم من شین فمتاو الحیات الدنیا دا دنیا دا اٹول متاع دے نمل کی مویلو دا علم پا مسلکی چین ربک یعلو ما تکن صدورهم وما یعلنون او قصص کی با اموی چو ربک یعلو ما تکن صدورهم وما یعلنون علاوه د صورت تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتلاء د موسی علیه السلام تفصیلا او صورت کې سلور سیدی اول ایسا دو سلو اختم دری سلو اختم آیات پوری او دویم ایسا دو سلو اختم نا راش پیتم پوری دا او دریم ایسا دش پیتم نا پچتر آیات پوری دا او سلورم داغینا تر اخیر پوری پدې اولې سکه چې دوه سلوې آیاتونه دي موسی علیه السلام تفصیلی بیان حق او قصه تفصیلی واقعات موسی علیه السلام او پنځه احوال چې کیفه وصله الی دار فرعون ته فرعون کور ته څنګه لاړ او که په وسوله اله مدین ته مدین ته څنګه ورسید او که په وسوله اله دار صاحب مدین بیا کور د صاحب د مدین ته څنګه ورسید بیا کیف وصله الى التور بیا دا غد کورنا کوئی تور تو سنگاو رسید او بیا کیف وصله الى فرعون اغتا دعوت تبار سنگاو رسید تذی پینزو احوال و تفصیل وکی په دی اول باب کې دو سل ویختو آیاتونو کې او دو سل ویختم نبیا دویم باب کې تصدیقات رسول الله صلی الله علیه وسلم دي په دی الفاظو چې ما کنتا تصدیقات رسول الله صلی الله علیه وسلم او اس بات داغت رسالت ترش پیتم آیات پوری بیاش پیتم نا پینزاو یا پوری نمشرکین و حال پا قیامت کے عابدین و معبودین یو بل سر جگڑی اولا انتان او بیا دعوی توحید اتش پیتکی یوکم او یا کی سبحان اللہ سبحان اللہ و تعالی ما یشرکون او اللہ و لا الہ الا ہو او باغی دو عقلی دلیلون قلا رأیتم او بیا پینزاو یا نتر اخیرہ سلورم باب اوغی کی تخویف دنیاوی پا حلاکت تا قارون سرا سورت ممتاز دے پدی تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام چبل سورت کی داس نظر آگلی او دا پینزا احوال او په تصدیقاتو د رسالت هلاکت د قارون بسم الله الرحمن الرحيم تاسین میم اللہ پوئی بمعنا دادی تلک آیات الكتاب المبین دراتن کی پدی صورت کے آیاتنا داغی کتاب دی واضح یا وضاحت کون کے نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق منگا بیانو تا باندی خبر د موسیٰ علیہ السلام او د فرعون چیدی کڈیر لوے حکمت تے جو مانا بالحق متلبسن بالحکمت او یا پورا پورا تفصیلا ابتدان تر آخرہ پوری خدا قوم دا پارا چی باور کئی ناول فرعون ظلم ذکر کئیو بیار پسی داغی ظلم دا ازالی دا پارا اللہ رب العزت پل پینز ارادی بیانی انا فرعون علا فی الارضی بشکا فرعون لوئی کڑیوا پزمکا کی او دے تفصیل لے و جعل اہلها شیعان گرزولے و خلق ٹولی ٹولی ڈلی ڈلی یہ معنی بنی اسرائیل یو پلا او خپل قوم بل پلا بنی اسرائیل باندې ظلم بے کو خپل قوم بے ساتو یستضعفو طائفتا منهم کمزوری کړیو مظلومان کړیو یو ډلې د دینه چې بنی اسرائیل ذبحوا ابنام ولعلوا البیزامن دزی ویستحی نسام او پری خوزی بے زنان دزی انہو کانا من المفسدین یقیناً ودا فرعون دیر لئے فساد کون کنا کیا دا دشی ٹول خلق ٹولی ٹولی و جماعتو نکلیو او هر یو یې په سخت کار باندې مقرر کړو شیعان ای اصنافن روح المانی وی قسمونه ترن جوړ کړیو او دا د سده پارا فی استخدامه خدمت په تناغستو یستعملو کل سنفن فی عمل هر یو په خپل خپل کار کې لګولو من بناین و حرس و حفر من الاعمال الشاقه چا باندې بازی جوړول چا باندې زمینداری به کولا چا به کودای کولی روډونه زونه به جوړول دیو دا معنا او فرقا مختلفتا یہ داس یو بل سره مختلف کړیو چې اغرا بینهم العداوات والبغضاء یو بل سره دشمنان کړیو او د خپل حکومت کو تر باطل پرستو کاری لا تتفقا کلمتهم چې ماته یو نشی کنه مداسو یې ذکر ک علا یو جعل ذوا یستضعف دري او یذبح امنام یستحی سلور پینزو درد پینزو کارونو اللہ داغی مقابلہ کی پل پینزو تدابیر ذکر کی ونرید انمون منگ ارادکو یعنی غوخ سروی حکایت حال ماضیہ اللہ ہوئی چه بس دیدا کارکین منگوم اراده کو دیو سو خبرو اغلال انمنا علی اللذین استضعفو فی الارض چه احسانو کو باغی کسانو چې غي ډېر کمزوري کړی شي وي مظلومان شي په ځمکه کې ولې ځکه الله د مظلومانو امداد کوي کنه پیوا ذم ونجعلهم ائمه او ګرځو دغه کمزور لرا مشران ائمه زمانه قاده یقتدا بهم چې خلق په دې پسې تابعداري به کوي وقيل اولاتا وملوكا خازن وي یا دغه سه دنیا بادشاہان او مشران دریم ونجعلهم الوارثين او ګرځو دې لراغستون کی د دې ملکونو د مصر او د شام او سلورم ونمکن لهم فی الارض چیزی لا طاقت و قوت ورکم پزمکا کی پنزم ونوریا فرعونا و حامانا و جنودهما او اخوی منگا فرعون تا و داغ وزیر حامان تا و داغ لخکر تا منهم ددی بنی اسرائیل دلاسنا ما کانو یحضرون اغا انقلاب چیزی تی نیریدو دا پینځه راځي وی چې الله کړی بنی اسرائیل له فرعون نه خلاصول ذکر کوي ابتداء د حال موسی علی السلام د ابتداء نه چې نور هیڅ یو صورت کې دغه سه ابتداء نه شروع شوی اکثر د نیمه نه شروع شي چویزنا دا ربو کا او دلتا دا ابتدان شورو کی دام تقریبا پینزو خبری فرعون حلالول شورو کلیو دا بچو دا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پیدا شو فاوحینا الی ام موسیٰ مونگ وحی اکڑا یو معنا منزل کې واچول امر د موسی علی السلام ته یا مونږه اشاره وکړه امر د موسی علی السلام ته یا مونږه خبر ورکړه ابن قتیبه وی د ټول مانو سر راضی وحی القینا فی قلبها والوحي كل ما دللت عليه من كلام او كتاب او اشارة او رسالة طول معنی کی دیشی منگ الهامکو مرد موسیٰ علیہ السلام تا منگا پیغام لیگو مرد موسیٰ علیہ السلام تا منگا اشارہ اکڑا مرد موسیٰ علیہ السلام تا دسو خبرو ان ارزعی چدل پیور کوا خواور کوا پیزا خفت آلے کلچو یری دی پدبان دی چا اخلی رانا فالقی پی الیمی نوی غرداو پدریاب کی ولا تخافی ولا تحزنی او می اریگا دزپ حلاکتو او مغم جنکیگا دزپ جدائی انا رات دو ہوئی لے کی منگا واپس کون کی دل رتاتا وجائلو من المرسلین او گردو دل رات پیغمبرانونا هم تد موسیٰ علیہ السلام مورتا اللہ طرفنا الہام شدی خبرو اسماعی ہوئی چماخ پل وقت کی او جاری اولی دا چڈیر فصیح خبری کولی میماو توی چما افسح کی سمرلوی فصاحت دیتا سران هغه ما ته وي چا او بعد هذه الايه فصاحه د دې ايت نازلې دو نرستم چا سره فصاحت شته فردا آیات وی او وی چې هي مشتمله على خبرين و امرين و نهيين و بشارتين په دې آیات کې دوه خبرين دي اول او حينا او دویم فیضا خفت علیه او دو امرین ان ارضعیه فعلقیه او نهیین ولا تخافی ولا تحزنی او بشارتن ان را تو ویلګي وجاهلو من المرسلين را تو وسبه واپس کیږي تا ته ننیا سبا اجاهلو بکلی سلوخ کاله پس اپ یو بلیا تفکری اپا زله بکې سمرا ده نو بس هغه سوي شو چې موسی عليه السلام باندې ویری د خپل امر نو څنګه کې هودو چې توه کې تیر شيو ان یقذف فی التابوت ادریاب ته ورځو فلتقطه فسرا واغست دلرا لکموندل شوی شي لقطه مندل شوی شي ترانیانو یکون لهم عدوا وحزنا داغی خدا مطلب نو چه دا مونگر آواغستو چه دا مونگر پار دشمن او غم جوړ شي نا پا عاقبت دغا شو اگی پا یونیت راغستو او داغی نبلس موجود شو مزکر دی تلام دا عاقبت وی خوا اگی پا سغرد راغستو چه دا خور نمونگ ده پاره دیره پیدا بایدا وی اولا ای عاقبت ده شو چشی باز دیده پاره دشمن او دیر لوی غم دکا دی طول مملکت او سلطنت با ده دلاس نخرابی کرن انا فرعون و هامان و جنود و ما کانو قاتوین بیشکا که فرعونو چه بادشاو او که هامانو چه وزیرو او لخکری د دې دواړو ټول خدای کوونکو خدای یو ځمانه چې موسی علی السلام پر اغستو کې خدای کوونکو کنه د خپل ځان سره نقصان کوونکو اځو امداد چې خاطوین نور داغي عمل ذکر کوي چې ډېر سخت ظالمان ننګار ملا ولا زیرا وستو در دې دا وی ګناهونو سمرا وکنه کانو خاطوینا بما کانو علیه من الكفر والظلم امام رازی وی او جمهور معنا دراوی وستو موسی علیہ السلام او کوشش وکاو چې دیمونگا ساتو دیمونگا بخپل کور کی پالو ادا بڑیر قابلی رکران با موسیٰ علیہ السلام اغسطه و کل بغیگا و کل نو کل با ددا سے حرکتو کو جاگا بیتو نو یاریدو نو بیوی چی حلالو میں دادا بن اسرائیل نو معلومی کی خواه نو حضرت عسیه با داغه دا پار شفاعتو که وقالت امرات فرعون اوی اغا بی بی دا فرعون عسیه قررة عین لی ولک دا موسیٰ علیہ السلام یخواله دسترگو زمام دے استاوم دے فرعون بوی چنا لکی لا لیا ستا بوی زمان دا پار ندی اس او آیا کنا نعم ار وقت کیوے پڑا کخلو دلتا امو آیا نستا بوم یخوالی شی عذیب آم شی اغبوی نا لا تقتلوه می قتلوا عسائیا فعنا زرده چه مونگلو پیدره کی او نتخذه ولدان یا بونی سودل را پا ولد سران اولاد نشتا توم دغسی نبس دیو از مونگل پار اولاد شی نخوا اللہ یوم لا شعورون دی پا دی نپوی دو چه دن ورست سجوڑی کنا دا علم خوالاتا قطع دوی انہو اللذی یفسد ملکم حلائی دی دا خواب بانده دی چه بات شایی با دی دا دپ لحسن بانده روانی کنا واصبح فؤاد ام موسى فارغا او سباکو زلو دمور د موسی علیہ السلام چډکو د غمنا یو معنا ده فارغا یا اصبح پلمن ګرځیدل اگر وزوا هو ګرځیدنی شو حال د زلو دمور د موسی علیہ السلام داسي چڑکو دا غمنا انکازت لطب دی بی نزدی واچی اعلان کڑے پا حق ددکی چدا زمازی دی لولار ربطنا علا قلبی آم کچر اللہ ایمونگا داغی پزلو باندی مضبوط والی نورا وستے ناغی با اعلان کڑے ز فارغ یو دامان ازم خالی و ده هر سنا صرف غم د موسی علیہ السلام ور سره انوریس غم ور سره نو او دا کوم وخت کې आवाज کړو نو یې هغه وختو چې کله ویلې ده چې صندوق خو د فرعون په کور ورغی دغه وخت کې چې غکړې و چې وای ابن چې وا زمازیه خلکو باورې دلی و او یا چې خبر شو چې فرعون فرعونیانو تابوت راوست او راويست تینه دغه وخت کې چې غکړې و چې وای ابن مدارک وای کنه خدای اوسو وختونو یاری کی صبر نشکې دې الله یما ول ظلم مضبوط کو لولا ربطنا علی قلبها لتكونا من المؤمنین چې شیدا یقین کوون کې دا الله په وعده باندې چې ناراضو ویلې کې واپس کومه تکره فقالت لاخته قصيهم ابتلاءاتي امتحاناتي موسیٰ علیہ السلام معنی زان لا فاخو لاب خودی نپوی جدا سدی سن امور باندی زان لا چین کادت لطب دی بی او پا خور باندی زان لا چی اوس دا ذکر کئی ہر چاہ چتنا لگ لگ اثر رسی دلی دی خان او چاہ تا اثر رسی دلی دی اللہ والا مرتبی و درجی ورکلی دی کنا حل تا با آسیہ باندیوم امتحان را گئی چې الله دا غي فضل کې د محبت چوله او فرعون وی زی العلومه او نو بس ټول په خپل خپل زبان دي دردمن شوی دي کنه دا د حق علامی دي خان وی مور د موسی علی السلام خور د موسی علی السلام تا قصیهم پد پس روانه یا قصصن د پس روانه د بیرتنه او دې د نظر نمو باسا فبا صورت به عن جنوب پس قتل به د تا دلرینا قوم لا شعورون خلق نه کوی چې دا پد پس روانه ده کله چې هغه فرعون کور ته لړل او غی راغستو زیم ورمن ډکړي نو څنګه راغست دی یوې سینې ته چې وبلې چې او خواناخ ولي وحرمنا علی المراضع من قبل مونږ باندې کړیو په موسی علی السلام باندې پیغستل مخکې د دې حالتنا چې راغستې نو ادا پی مونگ بند کریو فقالتا نوی خورد دو هل ادل لکم آیا خبر کم تاسو علا اہل بیتن خدا سی یو کور والو یک فلونه لکم چگی با دو پورا حفاظت کئی تربیت بے کئی استاسو دو پارا وهم لہو ناسحون او دی با دو دیر خیر خواییم کئی ز سره وړیر خلوص ساتي بازي وی دلته ها امان ولاړو وزیران خو یې د دې لپاره کنه شیطانان نو دې ته وی چې دا جوړ ستاسو دي چې ته وی چې هم له ناسحون ارغای به کوي راوی وی چې نه لهو کی ضمیر فرعون تراجی دی اغیبا دا فرعون خیرخواهی کئی نو دا تربیت با کئی دیر خوا فرددنا و نواپس کمونگ دل رای لا امی مور ددتا کئی تقر رای نو آن دید پارا چیخی شستر گید دی ولا تحزنا او نغم جنکی گی دا پجدائی باندی ولی تعلم آو چی پویشی پدی خبره او علم حقیقی راشی ان وعد الله حق چې بشکا وعد الله رښتیا ده دا رښتیا شو هغه بل به هم رښتیا شي ولیکن اکثر هم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي الله په کارونو باندې ولما بلغ شده کله چې ورسید موسی عليه السلام زوانه تاوستوا او برابر شو په خپل قوتونو باندې او برابر شو په خپل صحت اتینا او حکم او علم نو ورکوم دل دغسی علم د دین او عقل مندی دغسی انبیاء الله ورکی بغیر د استادنا بغیر تعلیم او تعلمنا العلم والفقه والعقل معالم کی وی نبوت تی نده مراد اگر استو بی بیا خودکا اور پسی بی وکذالک نجد المحسنین اللہ ویداد من قانون دے چی دقا سی من بدلور کو محسنین اللہ داغی دے احسان او دنیک عمل پویا نبوت خود عمل سمارانه دا اخو عبی شیر خواه چی ندی المحسنین اوی معلومی چی دا علم تمراد دی علم دا شریعت و عقل مندی پو موسیٰ علیہ السلام بکلا فرعون کرو اکل بخپل کور کیو فرعون زن لدمی سر نبار لوی بیلڈنگ و لوی مکان جوڑ کرو نو دیر آغی مصر تا و دخل المدینه تا اور آغی موسیٰ علیہ السلام مصر تا لاحین غفلت من اہلها په داسې وخت کې چې غافل او خلق داغي غرموا او ارسو لاری کوسی خوشی وی فوجد فی رجلین نوی منتو پا دی خار کی دوتنا سلی یقتتلانی چی دا سی جنگی کو چی او بل بے قتل کرو تم را سخت جگڑا وخا ازا من شیعتی دا ایو دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نو بنی اسرائیلی و ازا من عدوی دا بل دا دشمنان نو قبطی فرعونی فاستغاثه الذي من شيعته نفريادكم موسى عليه السلام تاغسلي چدده قوم نو بني اسرائيلي او ده استغاثه جائز ده ما تحت الاسباب سكا موسى عليه السلام يلي ده کنا او تهوی چراش ما اخلاص کا على الذي پا مقابل ده آغسلي كي من عدوه چده دشمنان نو موسیٰ علیہ السلام لارو دوار اخلاصول او قبل خو فرعونیو اگو غزان زور ورگانو او لاس نیستل او اکزهو موسیٰ نسوک ورکو موسیٰ علیہ السلام اغلا وکز چی موٹی جوخ کے او دی سینکی والا سوک ورکی فقضوان علی اللہ پاغمان مرگ راوستان دغه بس نیټه وا اتفاقیات دي ته وي چاته علم نه وي چې دا د موت وخت دی سړی پیسې بدنام شي نور هغه سیمري فایدم چاته دی کنه چې موسی علی السلام یې چې زوري کا صبر کومه اسیم ازرائیل علی السلام را روان دي نه ولا سوک ورکو ناغا داغا پا سوک سر ندی مڑو اب اقبل اجل باندی مڑو خواه او قرطبیوی چهازا کما مات احدن فی اجرائی حدن دادی تاسی مثال لے لکا قاضی فیصلو کی چور که دی بندل کوڑی جرم اکڑه دی نا پا کوڑو که مل شی نو قاضی بے گناہ انگار شو او جزائن یا نور سزائی دا سی فلا جناح حل القاضی والجلات نا قاضی تا گناہ شتا او نا جلات چو وحی اغتا گناہ شتا دا موسیٰ علیہ السلام خلاصا دا حقو کا نخا چو سوک ظلم کئی اغلا بس ازاور که کنا فقضو آلی قال اوی موسیٰ علیہ السلام هازا من عمل الشیطان دا کار یو مانا دا قتل چوشو اگر که قصدن ندی عمدن دا کار دا شیطان دی زکن اکار اکار دی دا غی نسبت پا شیطان تکی گی ابل پذیبان دی چی شیطان دی دوار جنگ علم کلو یو بل سرا نو بس ما تای چل جوڑ کن اخدا زکارو نکی کن زکیو تعمل لشیطان ادو امداده چی دا جگلی کولو یو بل سرا علمی دل دا دا شیطان کار دی خلق علمی کن خوا از آمین عمل شیطان انہو عدو مضل مبین بے شک دا شیطان دشمن دے او گمرکون کے خلق لرخ کارا نبی زاوی اموی چنما عدو من عمل الشیطان دے تیولی عمل الشیطان او بیا رستوی و سماو ظلمن دری کارون اکڑی ظلم متویل دی واستغفر منهو ابیتن استغفارم وقت دی علی عادتهم فی استعظام محقرات فرطت منهو دا د انبیاء عادت ته چری معمولی ونتی خدای ډیر لوی غنی نو ځکه درې خبرې وکړي کنه یو ته عمل شیطان وي قبل بیا وی قال ربي اني ظلمت نفسي چیر با ما ظلم کو خپل ځان سره هغه دا چې دې د خلاصي بل طریقوم و چې گزار مې نه ور کړې هم هغه کارونه کو چې اولاو نو ځان سره مې پدې زیاته وکم ابي فغفر لي الا ما تبخناو کې ګنا نو خلاف اولا کارو او غی دمرا درون کو دا عادت تیل انبیاءو او دا ارچال بکاری چی وڑو کی گناہ تا وڑو کی گناہ نوی غٹو تاوی چی زرتی نبخنو گواری او اللہ و تمافیو کی زکا داوی روح المانی چولا اشکلو ایزن علی القولی بی عصمتهم عن الكبائر والصغائر داخو عقیده دا امت چه انبیاء معصوم دی دا صغائر و کبائر ہونا نو پا دی آیات کی باغی سے اشکال نرا دی چدا دل تګوره موسی علیہ السلام نه ګناه شو ولی اجازه یې کونه علیہ السلام قدر ا دا جایز ده چې هغه دا خیال کړی چنه په لوکز دفع الظالم چې دا سوق د دې لپاره ورکوما چې ظالم دفع کوم د مظلوم نه په دې نیت باندې ففعله غير قاصد للقتل تغنيت لقتل نو اوس په یان چې دا څوک دی څوک انما وقع مترتبا لا عن قصد دا درس واقع شو او قصد نیو نو خدای شو خدای باندې عام باندې نیولې نام بیا په سنو شو لا ګنا نو په حقیقت کې ها خلاف اولا کارو دیو جنا فغفر اللہ اللہ تا بخنه اکرانو بیا خوادو عرص ختم شو خواه چیز کم وقتنا اللہ بخنه کلی دا داغینا پس بیا ایچی اللہ ندی پکار چیزا نم واخلی پخلی بان چی موسیٰ علیہ السلام دیر لوی گناہ کلو انہو هو الغفور الرحیم بیشک اللہ بخن که میربان قالا وی موسیٰ علیہ السلام پا دعا کی ربی بما انعمت علی اے زمان ربا پا دی وجہ چما بانتا دیر احسانات کری دی انعمتا دیر احسانات چزی دریاب نام خلاص کریم زی دفران پا کور کیم لوی کریم زی داغد قتل و داغد ارادو نام بچ کریم مال دیر خطر بیت کری دی اٹول انعامات یادی داغی نعاماتو کو شکریه کی دعوه ما فلن اکونا ظهیرا للمجرمین زبچری دادی مجرمانو امداد نکوم ظهیرا للمجرمین مجرمان فرعونیان ولی تردا وقت پوری با موسیٰ علیہ السلام فرعون سر ادیر امدادو نکول اقبتنا مشوری اغسطی پڑیرو خبرو کی خواب موسیٰ علیہ السلام ویچ باس دی مجرمانو امداد نکوم دی سر و بیا احسانات نکوم دی لائق ندی نبس زمد دی نباس بہا پی المدینہ تی نبس گردی دو پدغی خار کی خائفن یریدن کے یترقب و انتظار کو چوس بما پسی د فرعون د طرف نه څوک راشي پولیس په دې یره یره کې ګرځېدو او دا یره په انبیاء هم راځي طبيعي او بشري لوازمات فيه دليل على ان الخوف لا باس به من دون الله بخلاف ما يقول بعض الناس او که بعض خلق ویلی چې انه لا يسوغ دا جائز ندی الخوف من دون الله تاسو بيوم ضبط او دا طبعی شئی دی نزکا موسیٰ علیہ السلام پا یرا یرا کیو کنا فیضا اللذ استنصرهو بالعمس ناسا پا آغا سڑے چیزا دن امداد غختے اوپرون دزا آغا بنی اسرائیلی یستصرخو بیدتا چگی والی بل سر پا جگڑاو موسیٰ علیہ السلام تا چگی کلی چرا شما خلاص کر قال له موسى ويدت موسى عليه السلام انك لغوي مبين بشكته سرکش احکاران صاحب بلکار نشتبه جگارونا سن لپا بیبان دی جنگونا گوری خبر اخواغتا اکلا لغوي مبين چه سرکش جگار مار خود احکارا ابیا ور روان شو باغ خپل اراده باندې اراده خدا غو معلومه شو کنه فلما ان اراده زکویلی ان زمیر شان چې موسی علی السلام اراده غوري بل شان تیخه کله چې اراده وکړه یب تشا بالذی چلا سواچی هغه سړی ته وعدو اللهم چې هغه دواړو دشمنو د موسی علی السلام او د دې بنی اسرائیلی اگر فرعونی تلاسو آجی قالا نخوی دی بنی اسرائیلی ولی اگر بلخو ناشناو اگر نو خبر چگنی پرون قتل شوی دیو دی خبرو کنا نو دوی دخپلی یرین چگن دی خوست ما پس رازی اے موسیٰ علیہ السلام تریدو ان تقتلنی تیرا دکے چی ما قتل کنن کما قتلت نفسم بالعمسیم اګه څنګه چې تا قتل کړی دی او تن پرون ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض ستا هنر څه مطلب نه دی اسو اخلاص کوما تیرا ځنه لري مگر چې شیطان زور اور په دې زمکه کې وما تريد ان تكون من المصلحين او ته چری ظاهر ځنه کې چې شی دې اصلاح کوونکو نه اصلاح داسي دا خبر وکړه نو نو سلیم واورې دا بلبم چاوري ځلی کنه خبر شو خلق چې خاغه پرون چې مړې شوی دی دا موسی علی السلام کړی دی نو خبر اورسې دا مرکز ته او فرعون خپل شورا راوخته او په دې باندې شروع یې چوز بسجل کو فاغذ ایکی دا موسیٰ علیہ السلام سوک مرگر ناس تو رجل مومن یا بل ناغر آغی پا مند مند و جا رجل من اقصى المدینة یسعا راغی او سڑی دا غلری طرف دا خارنا چی مندی والی دا دی کنخا قال یا موسیٰ بیوی موسیٰ علیہ السلام ان الملع آیا تمرون بکا بیشک آغا ڈلا دا فرعون اغا سرداران دا فرعون مشورہ کیستا پا حق کی لیقتلو کا مشورہ ام دغا دا چی وجنی دی پریدی دینا فخرج انی لکا من الناسوحین اوزا زوستا دا پارا خیر خواہی کون کے ما نو یاو تانو و موسیٰ علیہ السلام تبا رشتین اخکار شوینو قبر واحد باندې عملو کن فخرج من آقای فن یترقبو او تو موسیٰ علیہ السلام دا غزینا دا مصرنا مدینینا یری دن کےو او انتظار کو رست رست اکاتو جو اس کو برا بس خام خارازی کنا انتظار کو ینتظر الطلبا هل يلحقه شما بس وسو کراشی وسو ویاخذوه او ما با اتلی دا یرا مخ کی کنا انسان کی طبیعت تخوا خدا کمالی ثم لجاء الى الله تعالى بیا الله ته فکر شو او الله سره پناه حاصل کړو نه الله بچ کو نو دا ضروری خبرې ښا چې څومره سخت راشي نفافروا الى الله الله نه سوال کوي بچ کوي و دې هغه ارسه کول شي قال وی په دعا کې رب نجيني اے رب بچ کما د دې قوم ظالمانو نه فلما توجهت القامت ينا نو یو خبره بیان شو چې موسی علی السلام د فرعون کور ته څنګه لاړ لا په دغه طریقه باندې چې هغه بچی لالول امور د موسی علیہ السلام دی صندوق کې واچو نو التلارن تاریخ خدا مطلب نو چې دی با د فرعون کور ته دی دا یو طریقه و نو دین پس دویم ذکر کوي چې موسی علیہ السلام مدین ته څنګه ورسید کله چې مخ یې کو په طرف د مدین نو وی عسى ربي ان يهديني سوا السبيل اته خلار نه معلومه او کې دې شي زردا چې رب زما او خي ما تعالی رسيده زما ديان پرتن دالار روان شو مشاسه وي چې وکانه بينه مصر او مدين مسيره 10 ايام لسو رضو مزلو اما داری کوئی دا تو رضو بارحال اندازه دا سواقا دا چا کچکلی نی نا وقت که ملو نو خدا سی اندایا اتو یا لسو ولما وردما مدیانا کلچی او رسیدو اگا کوئی دا مدیان تا خلق راجمو سارویو بکول وجد آلی امتا من الناس یسکون وی منتو پاغی باندی یو ڈالا دخل کن آچی سارویو بکول وجد من دونی ممراتین تدودان حویلی دی آخواد دی خل کن یو دعا زنانا چرامنی کول ایخ پلی گڑی دو بونا اگی براتلی زور بیکو عزیبا منی کولی من دونیم ای فی معزل عنهم لأجل الحیائی شاہ سے بوئی چیزا حیاء دو اجنا لخلقنا پا لرلو لارلو موسیٰ علیہ السلام تداکار دیر غلط خکارش یا خود امون دیو غزبنا رالنو و بل غزب باندی پیخش فرعون دا ظلم نرالو وذا مدین په ظلم باندې قال ما خطبكما وی دې دوالو ته چې څه دې حال ستاسو قال تا وی غې دوالو لا نسقي حتا يصدر الرعاء مونږ نشو بکولې سره پوری چې واپس شي ځان شپن کېان او دا ګډ باندې او غو باندې دی واپس شنو سکتې زکه کړې ده چیسا ای لند لند که دا خبری نشوی کولی دا دیر حیاء دا وجه نخوا ناغبا طویلی جستاو سوکناری ننشتا بابونا شیخون کبیر او پلار زمونگا دیر مشر دی او بودا دی کنو ناغا نشی کولی دا کار انور سوکشتا دی نا نو ضرورت تی او از ضرورات و تبیح المحظورات ضرورت چرا شنو ناجائز کارو ناجائز شنو فسقال اوما موسیٰ علیہ السلام راغی او غیل اگڑی و بکڑی مال سمت واللہ الازویل و بیاواری دو یو سوری تا فقال اویو پا دعا کی ربی چه ایر باستان غوارما دا د خلق نه غزک نه غواړم چې دا خلق خلق نه دي دا ډېر به خوانده خلق دي دینه وز سوال کوم او د دې زنانو ته ځکه نو يم چې هغه له کومه د الله د رضا د پاره کار وکم چې کوم کار د الله د رضا د پاره وکنو کاغه د دنیا یو کله دینی باغې وسوالی نه ځکه په عبادت او په احسان کې حساب شکر احسن کما احسن الله روی چې الله ستانه غواړم اے ربا زچې يم دمان زلته الیا دا هغه د پاره چې تما ترا کوي من خیرن د خپل طرف ځان سره خوراک او رزق فقیر نو محتاج یم ابن کثیر وی چې په لارې دا غوښته خوراکو خود زمو کوپټي ورخاله چلويره او یا زونو پانی ولي وی وین حضرت البقل لترا فی داخل جوفه د بوټو هغه شینواله به هغه زګیټ نه ښکاری وینو لمحتاج الی شق تمره اده په دغه وخت کې نیمه کجورې ته محتاج یو چروجې په ماته کړې روی چې الله استاد دربار ته محتاج یم فقیر یم خود درگاهونو فقیر نه د الله دربار فقیر یم یوه هازه اظهار حاجت و افتقار الی الله تعالی الله ته خپل اجت کارک او خپل احتیاج و نعمته او داغه د نعمت طلب یو کو ومن انکر فقد استغنى نفسه من نعمت الله څوک چې دینو منکار کوي چې نه نه غږ بنه کوي او صوفی د پیغمبرانو د پاسه دی کنه غږ بنه کوي بس چې الله سکیا وکي وی څوک دا وی نو هغه د الله د نعمتونو نزان مستغنی ګڼي نو ښا دعا هو مخ العبادت ته کنه دا دعا نور څه ته وي په الله نه سوال کول دي د حاجت خپل کنه نو چې ته دا نه کوي نو ته نور څه عبادت وکي دا رد کی پاغي باندې ناستو دون لاندې فجات و احداوما نو دا ذکر کوي چې دې بیا د مدین نه کور د صاحب مدین ته څنګه لاړ دریم دا منځل لې هغه لاړ یو فلار وته وی چې تاسو خنند وخت رااله هغه وته حال وی چې مې مرایم لې ګډیو بکړې مونږ ته وی چې زه او راولی گلا یا چې ملما به امر اوسته وکنه ګوره چې زمونږه خدمت یو کو نو موږ له پکار نه چې شکریا ادا کو فجا تو یهداما راغلا دتا ایوا په دې ځوانو کې سفورا وا کعبرا وا وې زینمونو سفورا کشرا بلا تمشي علی استحیا را روانه و اډوبا په حیا کې ور الله رب العزت چې خبره خوخی کنه نو کا خلق وی چې د الله د شان سره نو شان د الله سره دی خو هغه خبره بیانې چې باغې کې د انسان پاک دامنی کنه ها قال استحیا حضرت شیخ بوی حیا د خپل اند کړي و چې د خپل اندې ونه بل ځای بنو ټول په حیا کې ډوبو ها قالت وی وین ابي يدعوک بشکا پلار زما دعوت تر کی تا لالی یجزیک اجر ما سقیت لنا نو تا غنځی ویلی دا غی خپل قیاس کو چې بدل در کی تعالی ته دا اجر هغه چې تا مونږ له ګډیو بکړی دي ساروی نو تعالی دا غی بدل در کی او دا غا دانو ویلی خو خام خادی خو بوا تصوی کنا نا سبب یہ دا پیش که او بل پدی کیو گورا اللہ تعلیم ذکر که انسان تا چی ذہنو نا پاک دی خوا دا موحدین و ذہن پاکی دا دیو اس نور سو پا خیال کی ندی چی سبا کی گی رستوی چې زما او د دبا یو بل سره کور جوړیږي نو یې راشه چې زما پلار تعالی دا وي ګډو بکول وسو د غذر کی الغافلات المؤمنات دې ته وي خان الله دې دار چا ذهن دا صفا کی خان فلما جاءو نو کله چې راغی شیخ د مدین ته وقص علی القصصا او بیان یې کړه په زبان یې خپل واقعیا سیز خو په وارداتو کې راغلی ما فرعونیان نرا تختیدلې ما قال او شیخ د مدین لا تخف یریګما دلته د فرعون حکومت نشتا مدین ته نرا رسیا نجوت من القوم الظالمین تا خلاصی اومن دو دو قوم ظالمانونا دا شاسی بوی چلیس فی القرآن ولا فی التورات ان اسم صاحبی ہی کان شعیبن چو صاحبی مدین نم شعیب ولیکن نشتہر فی الناسی انه شعيب خلقو کې مشهور شوې ده او خبره شهرت تر رسیدلې ده نو ځکه تداوی نو بیا موسی عليه السلام ته توام کې خوذم المسيا او موسی عليه السلام نه خوړه هغه ویلې چې موږ د انبيانو خاندان یو نو موږ چې چاله او کار د الله رضا ده پاره وکړو پاګي باندې سخرس کونه شعیب علیہ السلام وی چې دا خو میلمستیا ده اجرت نه ده میلمستیا ته حق دې نو بیا شروع کړه قالت احداهما وی هغه یوی په دې دواړو لونو یا بتستعجره ابلارونی صدر په مزدور سره ان خیر من استعجرت القوی الامین زګه بهتر هغه بندا چستخو ازی ضرورت تے و کوشش کے خو ترو سلاسو کنی پیدا شوی چی تینی سی بمت دورے سران نو آگا دے چی ام قوت والا دے ام امانت والا دے دوالا سی بطو نبکشتا خوا مداری کوئی قوی ہے و تولی ہوئی رأت قوتہو فی نزع الدلوی ابو کای چې راستنو دی وته کاته دا سره استه تابو وی بو کته شره روانه ده تو او لا ينزعها الا 40 چې سلوختو تنو برا استه مدینواله هغه موسی علی السلام یوازې راويسته نو قوت یې دینه معلوم کړو امانت یې دینه معلوم کړو چې کله دې سر روانو رضی تیوی چکونی خلفی زمان رست و رازا ولی فینی اکرہو ان ارا ساقا اجنبیت زدانشم برداش کولی چیز دا پرده زنانا پندی وی نما پندی نو بس امانت داو کنخا قال او شعيب عليه السلام اني اريد زيرادكم ان انكه حقا چې درکم تا ته په نکاح سره موسی عليه السلام اهدب نتيا هاتين یو د دې دوالو لونو زمانہ چې دادی هاتین حاضر دي کنه الان تا جرنی سمانی احجج په دې شرط باندې چې مال به مزدوري کوي ات کالا پین اتمم تاشرن کپور ذکر لس فمن عندک دا بستا احسانی وما اوریدو انا شقا لیک زکا زنگوالم چتا بانی سختیو کما مسافری ملوئے ستا جدنی انشاءاللہ من الصالحین اوبا ممیما لرائک دا اللہ فخی دیر دنیکانو خلقنا نمسائل لی پکی خوا یو مسئلہ دادا چی پلار پخپل اخلوی لیشی چاہتا چی دو تالا تا سر رشتہ کوما دا نگنا دے اونا دو غیرت نا خلاف دا دادا انبیاء سنت تی خوا وی دو خپلی خلی نیواتا ہوئی نو اے خوا کنا دویم دادا چی تروسا پوری شیخ د مدین د خپل لونو رشتہ ولی نکولا زکه چې مساوی نه مونته او کف شرط ته کني ما ابو حنیفه وی ښا نو راخوازی خواکی ریما ابو حنیفه وی چې اکفا کف شرط ته کنا نو کف اومند کنا زکه د خپل خلی وته وی ښا چې دا زمون سره برابر دی پاقیده که او پا عمل که پتول عرصه که پورا ده پسیفتونو بانده کف دغی تویسل که او درین چیزو کوئی چی نکاو شو او محر پاکی دامو قرر که چمال با اتکال گڑی سر انداخو دا پلار اجرت شو اغلی بار کئی او مار خو حق دا خضی دے دا پلار ندے جواب دادی چی نکاح کم دے خدای بندہ اخو وطوی انی اریدو زما دا ارادہ دا ارادہ دا نکاح دا عین نکاح ندے پلی دا غیر پا رسول سیدون وجوه دی یو دادا چه تعین نشتا او نکا که تعین ضروری دی اخو اتوی یو دا دی دوارو نا احدب نتی حاتین و دا خو مبام کلام شو انکا که ابحام نئی مبام نئی تعین پکاری زکا دا نکاح ندی بل دادا چه پا نکاح که ایجاب او قبول ضروری په صیغه د ماضی سره نه کم ده او دا نوی چې نکاح توکا او وی چې قبول تو تلته واغ نشته کنه هغه شرطونه پکې نشته نو دا اراده دې نکاح زکه هغه وايي اعلان تاجرنی سمانیه حجج ته مال اجرت راکې مہر حق د خزی پلار مور نئی او دل دکی خو اگر شعیب علیہ السلام وی چی مال برا کئی اندان اجرت نشکن خوا اگر چی چاویلی چی نا دو شعیب علیہ السلام دا مطلبو چی تمالا گڑی سرین و زبطالا داغی مزدوری درکوما نو آغا مزدوری با بیا تا مال پا مہر کے راکی دورلوی تاویل تساجت تسرگی دا آقا دوشو او دا دریم خبر چو موسیٰ علیہ السلام بیا کور دو شعیب علیہ السلام تا سنگ راگی پا دی طریقہ راگی دری خبری اوشوی قال او موسی علیہ السلام ذالک بینی و بینک بس دا خبر شو از ما استامینس کی ایام الاجلین قضیتو کمیو د دوالو مودو او نیټو نا چې ما پوره کړی فلا عدوان علیا بیا بنی زیاته په ما باندې الله على ما نقول وكيل الله زمون په دې ټولو خبرو باندې ذمہار دي. فلما قضى موسى الاجل کله چې پوره کړ موسی عليه السلام نیټه خپل کوم نیټه پوره کړ عبد الله ابن عباس وی اوفاها واعلاها هغه خو پوره اعلی نیټه چې لس کاله نو وی چې زه وزما مصر ته مور او پلار او نورونه ملاقات ته پار وساره به اهلهم زما معلومه شو چې زه خدا ځان سره بوزما شعیب علی السلام یې بوزای کنه دیګه هم نه نشته ده ښا انا و سره دا شرط کړي په نکاح کې چې دا وځي زین نو باسه او پلان یې ته نه بوزي دا غلط شرطونه دي په نکاح کې چې خلق کوي ښا او به لازان سره اهل خپل انس من جانب التور نارام نو ویل دا کوئی تور طرف تا اورم قال لعلهم كسوي خپل آل تاجکینه انی آنستو نارن بشکم اولی دور لعلی آتی کم منا بخبرن شاید چرا شمتا استاد دینا پس خبر سرم ولی اور چینو خلقی کنا نو لار بوخی او جذوت من النار یا یو سروت کن دور لعلکم تستلون دید پار چتا ازدان توت کن نو دا سلورم مقام شو چه دی بیا کوئی تور تسنگ و رسید دا پا دی طریقه با فلما تا کل چراغ اغور تا نو دی آوازو کلش دتا من شاتو الواد الائمن دا طرف دا میدان چه خی طرفو دا دا شاتو طرف تاوی غالا او میدان ایمنی چه دا خی طرفو فی البقات المبارکتی پا غڑاگا کی چی برکتی و اللہ باکی خیر و برکتا چولیو آواز دکم زینو شو من الشجرتی دا طرف آدونی نا من ابتدائی نده صوفیه چی وی چنه نا ونی آوازو که کنا ونی نا من الشجرتی دا طرف آدون من دا جانب دا پار را آواز دا اللہ لیکن طرف یہ ونو ایا موسی اے موسی علیہ السلام انی انا اللہ رب العالمین زو چې دا خبرې کوم الله رب د مخلوقات وان القی عصاکم او خبره ضروری ده نه چې ورځوام صاحب فلما را اکل چې ویلی دا تهتزو چې حرکت یې کومندی والی کان جان ولا مدبرم ولم یعقب تابوی چې دا نری مار نو واولې موسی علی السلام شاکون کې او ورسته اونکا ته یا موسی اقبل ولا تخف نو مونږ وې قلنا چې موسی علی السلام مخامخ شه یری ګما هغه جمله ور سره چې نیلای خپل زیل موسی انک من الامنین بشک تبا پامن باندې دا خوستا معجزه دا دا دی کس روب دا بینا و بلچا باندی بیا ریو دا معجزه دا او دویم اسلو کیا دا کافی جائب کان داخل کا خپل لاسو پا خپل ترخ کی تخرج بیدوا من غیر سوین او بابا سدی لرا تک سپین بغیر دا سمارزنا تا دو معجزی دی خوا حوزمم الیک جناح کامن الرحبی او کتاب باندې روب راضی ځکه ګران کار دی کنه ښا زده ظالم سره مقابله نجوه کا دواړه لاسونه ځان سره من الرهب په وخت یې ریکیم الله واستاد زلون غیر لری کوي روح المانوی چې من شاین انسان ان شان الانسان دا انسان عادت وینو چې دا فعل ذلك په وقت فزعه چې چې دا کارو کې چې دوه لاسونه سینې سره جوخ کې د یاره په واخ کې نو ان یقوی قلبه ظلم مضبوط شي دې سره. حضرت شیخم دا ویلو چې کله تاسو باندې مناظره کې دا راځي دا لاسونه او سینې سره جوختوي اګه باغیو مونشي نو یو ګټو به بس کې ځکه بقره کې تیر شيو الا منغ طرف غرفه تم بيديه خیر دې مړای لمدکا مقابله ده کان سخت مقابله فزانک دا دواله معجزې چې دی برهانان من ربک دا حجتنا برهان دو برهان دې درپستانه الى فرعون و ملئه فرعون او داغو دلتا او داغو لخکرو تا انهم کانو قوما فاسقین بیشک دا یو قام دی دیر فاسقان و فاجران. قال رب انی قتلت منهم نفسا اوی موسیٰ علیہ السلام زما ربا زما یو عذر دی ما قتل کرے دا دینا دی اوتن فا خوابو ان یقتلون ریگم چیدی با ما پرینو دی خواه مسئلی تا دا مانا قتل با می کنو مسئلی تا با پرینو دی خواه چیتو منگتلا مسئلی که پاقی حارونو هو اپسح منی لسانن اور دما چی حارون علیہ السلام دے نگڑیر صفا دے زمان پجبکین جزی فضیلتی دار چا خواه دیتا جزی فضیلت ہوئی فارسلو معیان ویلے گما سرارد ان دپار د معاونت یصدقنی دا به جواب نه نو سوای کني یصدقنی پکار کنا خدا امر جواب بنی نو چې دې زما تصدیق کړي رښتینی وکړي زما ان یخاف ان یکذبون زری کما چې زما تکذیب وکړي فرعون بما درو جن کی اداغین اولی مصیبت جوڑ شی نو رضی خلی چما سر لار شی نو فسرین ذکر کی امام رازی ابن کثیر جان مجاہد قال کان موسیٰ قد ملی اقلبه رعبا من فرعون پیو پاول وقت کی چیزین موسیٰ علیہ السلام باندی دیر روب پروتو دا فرعون فکان ایزار آہو قال چو بیلی دا نظر بیدا دعاو لستا چل اما انی ادر اوبکا فی نحری ہی یا اللہ زتا مخام اخکوم آدد دی سینیتا وعوذ بکا من شر ہی او اخی و دا دعا و نخواب اس کو نبی علیہ السلام دا سویلو چل اما انی اجعلوک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم خبر آقا دا خواه الفاظو کی فرق اللہ اما انی نجعلوک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم چیزا سی دشمن سر مخامخ کی دلی جا تیوی پر چیزا دعای اوی خبر اولتا شوا فنزع الله ما كان في قلب موسى اغروب او يرى تزلد موسى عليه السلام كون اغلا ويستا وجعله في قلب فرعون اغا ده فرعون پلو كيو غردولا ناغل اخدوانو ورتلا فكان اذا رآه نبالا كما يبول الحمار امخ كم تير ابن كثير ذلك موسیٰ علیہ السلام مطالبہ اکڑا دخپل رور پا حق کی کنا قال اوی اللہ سنشدو عدو دکا زمضبطو ما ستامٹی بیخی کا پرور ستا سرا ونجعل لکما سلطانا او دربکم تاس دوار لرا روب تاس روب بدرکم چی ولا یسلون ایلیکما دا فرعونیان با تاس تن لسنشی چولی بی آیاتنا اذهبا بی آیاتنا ذکیوی لال شه دواړه زما په دې معجزو سره انتما تاسو من اتباکم الغالبون اصوب جستا تو مرگری دیبا غالبی دورا فلما جا موسیٰ کلچرا موسیٰ علیہ السلام زمو معجزو سرا بینات خکارا خکارا واضح قالو اوی فرعونیانو ما هازا اللہ سحر مفترا ندی دا مگر جادو دی نزان جوڑ کلشوی اما سمینا بی هازا فی آبائن الاولین اما اگنی دی دلی دا خبری چه موسیٰ علیہ السلام سوئی پا مشران و رنبنو کی وقال موسیٰ ربی اعلمو اوی موسیٰ علیہ السلام پا جواب کی چه زمارا بڈیر خب ہوئی گی بمن جاب الہدا من عندی پا حال لاغا چا چه راغل دے پا حق سرا راغل دے پا یو ہدایت سرا داغا دا طرفنا ومن تكون له عاقبة الدار او په حال هغه چا چې شي داغه پر عاقبت خيستا دوړ سي پته ای انه لا يبلع الظالمون شان دغه چې نو کامیابی کی ظالمان فقال فرعون تداغه فریبونه دي خان یو سحر مفترن دار نبی اوی فرعون چه ای زمان ڈلی ای زمان راکینو ما علمتو لکم من الان غیری زخو نیمه خبر چستاو ده پارا بلسوک مددگار سی بغیر زمانا دا موسیٰ علیہ السلام لگیا دی وی ما تخو علم نشتا دی خبری چه بغیر زمان استاسو بلسوک مددگار شتی نو یوی دا من صبح جوڑ اکڑا تخلقو دا گمراکولو دا پارا ادویم فاو قدلی یا آمان وعلتوین غور بلکا آزما دا پارا اے آمان فخطو باندی خخت جوڑی کان فجعلی سرحن نجوڑک آزما دا پارا یو دنگ منارا لعلی اتولع الى الہ موسیٰ دید پارا چی خبر واخلم داغی مددگار دا موسیٰ علیہ السلام وینی لازنو من الكاذبین او زمان یقین دے پدو چی دے دروغ جنو نا دے بس مونگ پا قلار نپریدی نو او دمرا لنرا کئی نو داوی امام رازوی اعلم ان فرعون کانت عادتوهو متا ظهرت حجت موسی چې کله موسی علیه السلام حجت او معجزه پیش کړه نو دبا سکول نو ان يتعلق فی دفع تلک الحجت بشبهه دبا دغه حجت ته پاره شبهه جوړوله شبهه او یروجه علی اغمار قومه او پاره قوم کې چې کوم نا پویا جاهلان خلقو باغی له محبت لوله اغمار نو ذکر او نا شبهات یې دلته دو شبهه ذکر کړل کنا اولو ما علمت لكم من اله غیر ادویم فوقد لي يا امان ته تو یوسما له خخت جوړه او لعلی اطلع الى اله موسی امام رازوی چال اقرب انو کانا او هما البنا اسی خلق تاوی ولم یبنی جوڑکڑی نو مخید خلق بدلو لکا فستکبرا ہوا لویو کلا فرعون و جنودو لخکر ددو فی الارضی پزمکا کی بغیر الحق پنا جائز باندی فباطل باندی لویو کو وظنوا او يقينوا انهم الينا لا يرجعون چدي ومون تا واپس نکړی شي فاخذنا وجنودهم پس اونیو مونږه فرعون او داغه لخرې فنبذناهم في اليم وغرذل فدرياب کې فنظر وګورا كيف كان عاقبۃ الظالمين سرنګ شان جام د ظالمانو وجعلناهم ائمه يدعون الى النار مونږ زولیو دی لرا په دنیا کې مشران سمو شری کولا خلق را بال ورتا ان کفر تبلل ورتا بلل لیکنه او پرز قیامت باندې لا ينصرون د دې مدد به نکړي شي پدوانم بیازی دنیا لعنا امونگا اولگاو پدی پسی پدی دنیا کی لعنت دار چا دخلینا چه سوک نم اخلی کنا لعنت پیوائی کپا خلی اکا پڑکی خوائی پی او چه رد قیامت شی ام من المقبوحین اللہ ویدا با دیر بد شکل او بد رنگی دا خلقا تکتو شان باوتنی خوا دا باب اول او دی که دا پینزا احوال ذکر شو دا موسیٰ علیہ السلام واقعا تفصیلا دو این باب او باقی تصدیقات دا رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چستا رسالت دیر قوی او مدلل دی دا داغی دلائل دی خواه یقینا ورکڑی ومو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پس داغینا چه حلاکلی منگا قومنا رنبنی او بیا عذاب ندر آغلی دا مانا تورات نپس بیا اغا عذابون ختم شوی دی بسوائی رلی ناسی داسی کتاب چه دلائلو دا پار دا خلقو دا اللہ پا توحید باندی او هدایتو دا خلقو دا پار رناو او رحمت دی دا پارا چی دی عبرت حاصل کیم وما كنت بجانب الغربي استاد رسالت او د نبوت رمبه تصدیق دار چې ته دې تدا بیان کړي چې موسی علی السلام کوی تور کې حاضر شو الله رب العزت او تواضع کو ته تل تکوي نوې تو په طرف د مغرب باندې از قضینا الی موسی الامر کله چې مونږه وورو الی موسی علیہ السلام ته فیصله وحی ورته وکړه دغه چې فرعون ته او زما د معجزې واخله امر نظام راته ارزه کې ذکر شوی دی دا یو تصدیق شو او ما كنت من الشاهدین او نوې ته په ارزه کې د حاضرینو نه اگر کدی ته حاضر ناظر وای او د پیدایش نمک کوم وی حاضر ناظر ورته ارستم الله وینانا او ما كنت من الشاهدين تنه پاغه دې کې د حاضرینو نه او سره دا غینه بیان داس کله کې د حاضرینو نه وی دا د واحد وای نه ها اسنه تا ته وحی کی چې وحی کیږي نو هغه رسالت او نبوت ولیکن انشأنا قرونا لیکن اللہ ایمونگا پیدا کلی دیر پیڑے فتتاول علیم العمر نوگدشوا پدی باندی زمانہ دا غفلت دیر یا عذاب رانا دی نو وقت پی اگد سی اگد سی نو غفلت زیاد شد نو کفر و شرک زیاد شد ولی چی تجدید نکی گی کنا بس دا خو اللہ رب العزت دا سلسلہ دا انبیاء و ذکر قائم کلیوا چه هر وقت که دی تا دا دین تازه کیگی تازه کیگی رضیب و لکوٹی برابری خوا او که چرد دا سو وقفه پا کراشی نو با اثر سبا ختم شد دو گورا پا دی ملک ولی تم را تیاروا ذکر تتاول علیم العمر پسونو کالوشو چه قرآن چانور آغست امت تا ادین خوب دی که دی اللہ خوب دین دی پاردارا لے گلے دی چه لیتو بینا لیتو نزرا لیتت لوا تا خوب دی دی پارا خوا اجدانو نبس خلق تیار کی پاتشو تتاو لالیم العمر خوا آنو چه وسی و تکینو دیر گرانا دا وګدښوا په دې باندې زمانہ د غفلت وما كنت ساويا في اهل مدينه درین تصدیق انوی تو سیدن کے پمدین کی تتلو علیم آیاتنا چتا بیانول فغیبان دی آیاتو نظمونگا اتی شاہ سیب خویلیو خود دی آیات نمعلومی گی چی مرات تن شعیب علیہ السلام دی تصدیقاتو کی جدی کر کر زکا ساوی سوکو پمدین کے شعیب علیہ السلام آیاتو نچا بیانول شعیب علیہ السلام اگر دا مدین پیغمبرو کنخوا اگر خود تنوی شعیب علیہ السلام نو تا تا چاووی تا تا اللہوی وحی دا توکڑا دا استاد رسالت تصدیق شدریم ولیکننا کننا مرسلین لیکن یو منگا لیگون کیم منگا پیغمبران لیگو نمونگ مدین تا شعیب علیہ السلام لیگلیو کنخوا وما كنت بجانب التور اذ نادينا سلورم او نوی تو په طرف د کوی تور کله چې مونږ आवाज کړو موسی عليه السلام ته ونا دینا نو دیا نو تاسو څنګه خلق ته بیانې ولکه رحمت هم ربک دا خو یو رحمت دې طرف ستانه پتا باندې چې وشو چې تعالی وحی وکړه او صد پارا لیتون زیرا چو یره داسی اوقام چند زیر آغلی دی تسوک نزیر یرون که من قبل کا مخکستانا حاق دی اسماعیل علیہ السلام پوری ندر آغلی دیر زمانا اگدشوا اتا تا ام وحی اکڑا لعلهم یتذکرون چی دا خلق پوشی دا دن خبر شی او بیا عذر نکی ما تخا نور پسی حکمت ذکر کئی دا پاس پیغمبران اللہ دنیا تسل راو لیگل دے اتمام حجت او دے ازالی دے عذر دا پارا ولولا ان تصیبهم مصیبتم مما قدمت ایدیم کچرینوی دا خبرا کما خبرا چکلو رسی دیتا پا دنیا کسا عذاب پس وب دا غی عمل چمخ ککڑی لا سنو دا دی ویقولون خواب خواب وائی خواب چه ای رب زمونگا ولی دن را لیگا مونگ تاسوک پیغمبر بنتبه آیات که مونگ بستار آیاتونو تابیداری کلی وان ونکونا من المؤمنین امونگ با مؤمنانو کنا نمونگ تا دی سوکراو نلیگا او پا ناسا پای کی دیونیو دا عذر بے پیش کونو واللہوی چه ما پیغمبران ذکر رو لیگل چه داو نوی بیاخا چه لولا ارسل تیلینا دا عذر مولا دفع کنو دا حکمتو پر علیگلو دا پیغمبرانو کی خواه نور کار دا اللہ خواه چی سنگ دینو آغا سی بایی اگا قضا و قدر چی سنگی کن آغا سی بایی خواه فلما جاهم الحق من عندنا تصدیق اوشو نوسوی حق راغی کلا چی راغی دیتا حق زمونگ دا طرفنا دا قرآن قالو نو اویدی پا جواب کیم بولی اعتراضو نو نخلاسی گی که او دفشی نو بل او کبل نو بل دی داوی خواه چولی ور نکلیشو تی پیغمبر تا اغسی کتاب لکا چو ور کلیشو موسیٰ علیہ السلام تا پا دیرش که لکیوی او پا یو دل باندی ولی ور نکلیشو دویم ولی ورن کلیش دی پیغمبر تا پشاند اغی معجزاتو عصوا و ید بیزا بیزاویوی مثل ماوتی موسیٰ چیسن ور کلیش موسیٰ علیہ السلام تا معجزی خونی اللہ جواب کی اولم یک فرو بی ماوتی موسیٰ من قبلو نولی کفر ندکلی دی باقی کتابو یا اغی معجزی چی ور کلیش موسیٰ علیہ السلام تا مخ کد دینا اغه ومانه چې تاسو وسوي چې هغه سي براغليو هله چې هغه خواري مانه دی وکنهخه نه نه اغه ونمانه قالو بلکی وی سحران تظاهرا دا قران او دا تورات دواړه کتابونه د سحر کتابونه دی او بل معاونت کوي چې قرآن کله نازل شو نوی اهلی کتاب اولگی زنده ده تورات سره مخامخ که کنه دکا کتابو نه خونو نه ده کتابو آو خود دیده مزامین او دیده بیانات یو بل سره مخامخ کلو نو یو شیو نو چه یو شیو نو دوانه غردو بیدا خود یو بل مدد کهیو زمونگ دوانه ندی پکار ده سوکو ده نو دا د موسی علیہ السلام قوم نو نغی دا غا کتاب اومانو چې دی دا وی چې دا بم په یو ځل راغلو نو ځوانه رات کړل ښا سحران تظاهرا دا ځوانه کتابونه د جادو د سحر کتابونه چې دی یو بل امداد کوي دی یو بل تصدیق کوي وقالو اوی وینا بكل کافرون مونږ یو نه منو هر یو باندې کفر کوي قلت وتوايا فاتوا بكتاب من عند الله واهدا منهما بس صحیح خبر ده چې دا نه منه نو تاسو راولای او مونږ خو د حق وګیو بس حق پسې بغرض چیر دې کی چې و مونته نو که تاسو راول نو هغه پسې بزو خیر دې زمونږ چا سره نه دا تعصب نشته راولې تاسو یو کتاب د الله تر طرف نه څنګه زموږ د الله کتابونه دي او اهدا منهما چې کتاب ډیر اعلی په هدایت کې د دې دواړو نه اتبعه زبه تابعداري وکم زو اتبع ان کنتم صادقین کتا زریشتنی یې فلم یستجیبو لک کدی تاسو قبولتیا او نکړه کتاب را نوړو فعلم نو پوشه پا دی خبره خواه او دا بیشک خبره دا خواه انما یتبعونا وام چه دا خلق روان دی پا خفل و خواهشاتو پسی چه اسمانی کتاب پری خودو نو یقینو که چه خواهشاتو پسی روان دی نو یا اللہ من خو یقین دی خدا نور یقین نکی اغیوی ناولی اغی دکدو پانی ویلی دی اغی دا ټول درجی ندی ویلی اغی لے سنت ندی ورکڑے فاضل اکوڑا خٹک دی بسوک پوکی حلوی فعلم گورو امری کڑے دے باری چی پا دی خبر پوش وحی دا بیشک خبر دا چی دا قرآن نا او سنت نا چی آپلا مرور دی کنا مرور دی نو دا په خواهشاتو پس روان دی خواه نو چا با وی چی خیر دی خواهشاتو مصبت کار ندی کنا او چی بنده او کار خوخی نو خیر دی ڈاکتران وی چی مریض سو غالی نو ورکاو والا او در دا دوائی دا مالک آقا با زهر غالی اللہ وی چی نو من اضولو سوک دی لوی گمراه ممن اتماع هوا او دا اچانا چروان دی پا خپل خواهش پسی بغیر خودم من اللہ او نشتی غصران دا اللہ طرف ناسو هدایتا و سو اصولو بی اصولو خلق دی بی دلیل خلق دی خواه او بیشکا اللہ چری توفیق نور کی قوم ظالمانو تا او دی باکی بلا خبر اکرانو خواه چابوی چرا ورزونه چې دعوت ول ورکو الله یې سبا ځان کړای نو اغي تعالی دعوت درکې دل تراشي تسپیړې کنا تعالی دعوت درکې اته دې وزیر دعوت درکوم نه ان الله علی هد الخامت د باب اصل مقصد دغه او تصدیق تصدیقات در رسول الله صلی الله علیه وسلم در رسالتو ابیا د منکرین حال چې د داسې یو نبوت نه خلق انکار کوي نو من اذلوا قوم الظالمین نور بسو کی ظالمان نو یې ټول داسې دي لیسو سوا نه نه هغه آل عمران کې ذکر شو خا مضمون را روان دي چې ټول یو شان نه دي نیکان خلق پګښته دي کنه او حق پرس پګښته دي اگر کډیر مشران دي پراشد آغی حال گورا زال مومنان زال موحدین توبہ چویوی نکنن اقبل زان بدن ایر شی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمَ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ ای ما خوتنا اقبل رحمت ندے بان کرے ما خو رسول دیتا اقبل کلام او قرآن وقت پو وقت باندے تدید پارا چه عبرت حاصل کی وصلنا سمعنا توصيل القول كلام وقف واخر سول بيان بعد بيان تمامنا چه بيانونو خو فضيبان ایلنا دشوي ار وقت بيان او بیاوي دا امام رازي خبره او بیاوي چه موصولا بعضه ببعض داس قرآن وصلنا چه مونگه مزامین یو بل سر جخ کری دی خواه مربوط کلام دی او بیاوی المراد منو انزال القرآن منجمن مفرقن قرآن مونگ داس نازل کری چه لگ لگ لگ لگ ولی زکا یتصل بعضه ببعضن چکه لګ لګ دې هویا بل سره بالکل پیوس یو بل سره بالکل متصل دا څه کلام امر علی غلې چې دې عبرت واخله الذين اتيناهم الكتاب هغه په خواني مؤمنان چې ورکړل مونږه ایت کتاب شاسه وی مثل النجاشی واصحابه او کذا په خواني مؤمنان من قبل مخکې دې قران هم به يؤمنون اغی پا دیبان دیمان روڑون کی دیم دیر سی پتونی پندلس و شپارس و پوری خان جداب که اول لی هم بی یومینون خان فیضایت لعالیم کلا چی بیانولیش پا دیبان دی قالو آئی آمننا بی گورا مونگ ایمان روڑای پا دیبان دی دیر مخک مخک خان ایمام رازوی نزلت فی اناس من اهل الكتاب كانوا على شريعه حقه متمسكون بها فقبل وقت ډیر صحیح چې دا قران راغی نو دی لرالو دا حق دې زموږ رب دې طرفنا تابل صفات انا كنا من قبل مسلمين یقینا مونږه مخکې مخکې دې قران نا دا اسلام او دا دین قبول کړي وو اولائک دا کسان چې یو تاونه جرم پربکلی شې دي تا خپل اجرونه او ثوابونه مرتين دو چند په ما صبرو زکه چې په مشکلاتو یې صبر کړل کنه دا به تر صفات وې دراونه بالحسنات السيئه خپل کار یې نه پرېخه او لري کوي دي په دې خيستا کلمې سره شرک د دنیا نه مسلمانين سمانا امام بغوي وي اي مخلصين لله بالتوحيد من قبل القران مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم انه نبي حقنا معالم کوي دا دغه خبره وا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ چې دې امت ترالي کنا نو دې امت ټول اخلاق او عادتونه براشي او باز دې هغه مال لا چې مونږ ورکړل دي خرج کړي د الله په لار کې بخیلان نه دي کنا ها فیزا سمعوا اللغو او بل په کې دا کمال دې چې کله یو خبر واوري د شرک د بدعت او د بی دینه او د گمراهه هر څه چې ویلغه وا اعرضوا عنه نه سره نه ویلاوي مخالي دا وین ځانته نلري کوي وقالو ويلنا اعمالنا زمونږ د پاره خپل عملونه دي چې زمونږ پاره باندې یقین دي ولکم اعمالکم استاو د پاره استاسو عملونه دي چې پاره کله کې مال جان قربانوي سلام علیکم مونږ ستاسو نه بیزار یو ستاسو د عمل نه ستاسو د عقیدې نه ستاسو د کاروبار نه سلام علیکم کاروته وی لا نبتغی الجاهلین مونږ د جاهلانو لار نه لټو مونږ د عالمانو پسې ګرځو منډې وو د عالمانو خدمت کو عالمانو پسې بیزار ګرځو اتا سروانی پا جاہلانو پا بوجو پسی چتا غٹا بوجی کنا عذیب ایسی پتو نشورو کی لا نبتغل جاہلین تا گورا پخانی سمرک لک موحیدین دیخوا قال الزجاج سلام المتارکت سلام المتارکت لکہ سورہ فرقان خوا اولا سلام التحیہ د دلیل ذکر کړه په خوانونه څنګه د کتابونو نن دغه په خوانونه مینان نو قرآن نقل کوي کنه تر تصدیق لپاره ښه تسلی ذکر کوي پیغمبر پاک لا ولي ځکه چې بیان وشو کنه ښه چګور دا قوم نه خلق را ل ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم چې زما قوم دا خود دی حقو کنا چی پکار دی چی دی مخ کی راجع مشوی نو بیرونی خلق رالو پردی قومون رالو آن درونی تینا محروم شو او دا نبی علیہ السلام حرس ذکر کئی چی پا قریشو باندی دیر دیات محنتا و کوششو او خاص کر پا خپل ترابو طالب باندی نو اللہ والا تسلی راو لے گلا انک لا تهدی من احببت یقینا تو هدایت نشی کولی هغه چاته چې ستاسو خو هي او ستاسو سره محبت وي ولیکن الله یهدی من یشاء لیکن الله دې چې هدایت کې هغه چاته چې وګاړي او هو عالم بالمهتدین الله خپويږي چې هدایت والا سوک دي سوک لایق دي او سوک قابل دي چې ګنی اوسله ډیر مغرور متکبر او ډیر سرمایدار ناغبل آئی تھی اللہ وی نا دادا جزانو دین دی مڑا دادا جزانو خلقو دو چنور سکار دادا آغی دین دی آغی تا اللہ ہدایت کی خواہ نابور رضی اللہ عنہ وی چکال لما حضرت وفات ابی طالب چکال ابو طالب تمر گرا گئے نو اتاه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ولا راغ ورکه دی وخت کې فقال یا عما هترو قل لا اله الا الله ذا کلمه وای کنه اشهد لك بها يوم القيامه زب استاد پر گواہی کوم په قیامت کې ځکه الله ویلی چې وتكونوا ليكون الرسول عليكم شهيدا داس خلقو دپاره با گواهی کئی کنخا فقال آغوی لولا انتو عیرنی بها قریش یرک دی قریش مال پیغور نرا کولی سو پیغورو یقولون وائبا چما حملو علیه الا جزع الموت دا کلمه زکاوی چی دا مرگ نو یریدو فنزلت انک لا تهدی من احببتا دا الله وی دا وستا کار نه دی ښا تاګه زړه کې چول او زړه پاکول او شرح صدر دا زما کار دی ازما خوخه ده چې چا کوم او چا نه کوم اگر کستا ډیر قریب سمره نمرات نه واز ابو طالب نه دی ښا ټول قریش سره د نبی اسلام دا محبتو چې ایمان راوړي وز وجه بیانی چلاو تولی زید نکی زکا اگی پا خپل اعلان کرده دیکنو چی اصل اعلانو کی نو اگر تبا نور سهی زیدو شیخ سوی وقالو وای دا عرب ان التبعی الهدا معاکا کچر منگا تابداریو کو دا دی قرآن چی تاثر دی دا دی توحیدو چی تاثر دی نتخطف من ارضنا منتظان معلوم دی چې مونږ بوچت کړی شو د دې زمکه د عربونو ته مونږ بخپاونه لګي غواړی ښه چې دا څومره ګرانه مسله ده ګورو د عربو غونتی غیور قوم چری وی زمون بخ په پز مو کونه لګي مونږ لوی کار ګوري نتخطف من ارضنا لکه چرک چې دانی ټولی دغه سیمون یو یو وانو لشو نه لار بول عزت وی چې سج جاهلان قوم ده اولم نوکلم ولی مونږ زینې ورکړې دی لرا حرمن په حرم کې امنن د امن زې چې امن والذین یجبا ایلی سمراتو کل شین را ټولو لی را غنڈولی شیغی تامی ویدار یوشی رزقا من لدننا دا رزق ورکم دی لا دخپل طرفنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی پدی حقیقت باندی زمرا نپوئی گی روح المانی وی کیفا یا خافونا دی سنگا یریگی چنو تخطف اذا آمنو چیمان روڑی وزمو حرمت الایمان مع حرمت المکان او دو قسم امن یو دیشی دو قسم اوز خو صرف دا حرم امن دیکن او بیا با دا ایمان امن و سر عمر گریشی نسرگانو تخطب داس ہوئی امن با دا ڈبل شی او ته یریږي چې زبا دومره قما کال دومره نه پويږي چې یو امن قوت حاصل لګنه ها او شاسې بوي چې قولو لهم وایذتا چې من اجارکم اليوم من عدوکم چې نن تاسو الله ساتلې دښمنانو نه نو چې ایمان راولای نو نبا هم ساتي فاللاوی دی نپوئی گی نو پا حقیقت نپوئی اکثرم لا یعلمون ذا داغی اعلانو کنخا وکم احلکنا من قریت اللاوی سم احلک کلی دی منگا اگا کلیو قومنا بطورت معیشتها چڑیر دحدنا تیرشیو معیشت مال دولت دین دحدنا تیرشیو بطورت اشارت وتوغت د حد نه تیر شیو معیشت او مال دولت د دین امغه حالاک وخا فتل ک مساکن هم دغه داغي کورونه دی لم توس کم من بعدیم ندی بعد کړي شیو پس د دین الا قلیلا مگر لیر لکچه تم دین دی او مصر دی دالفا وکنا نحن الوارثین الله یمغه یو اغستون کی هر سلران هر سمون ته پات کیږي وما كان ربك مهلك القرى او نذر استهلاكون ككل لرا حتى يبعث في امها رسولا ترغي پوری چولی کی داغی په مرکزی خان کې پیغمبر او غسکی یتلو علیهم آیاتنا چې بیانې پاغي باندې آیاتونه زمونږه او یې نمنی مبي هلاکین وما كنا مهلك القرى يوم هلاكون ككل لرا إلا وأهلها ظالمون مگر چې شي خلق داغي ظالمان زديان زد شروع کینو هلاک شي فما اوتیتم من شین فمتاع الحیات الدنیا او هغه چې درکل شوی تاسو تاسو شي لږه سکه د ژوند د دنیا د وزینتها او خایست د دنیا دی فما عند الله خیر و ابقا او هغه چې د الله سره سدی اگر دیر د دینه بهتر دی او همیشه دی چې فنا په ناراضی یا فلا تاقلون ری خلق او تاسو له سوچ نه کار نه اخله دا باب ختم شو تصدیقات او سره د دلیلونو نقلیونه از بوخانو مینانو او سره تسلیات رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرین باب شروع کی او پاری کی تذی مشرکین د آخرت حال ښا یو بل سره جګړې بیا ورپسې مسله ډیره واضحه او دلیلونه. افمن وعدنا وعدا حسنا، ایا هغه بختور انسان چې موږ سره وعده کړې دا وعده ښایسته ده جنت، په هو لاقیهم دی به رسې هغې ته، دی به پاتې کېږي نه جنت ته وځي. نو د ده حال وګوره، کمن متانا متا الحیات الدنیا، دی په شان د هغه چا دی چې موږ وله خوشحالي ورکړې ده، خوشحالي د دنیا، د دنیا باچا دی او خوشحاله دی. ثم هو يوم القيامه من المحضرين، بیا به دغه خوشاله سره په قیامت کې حاضر کړي شي په جهنم کې. څومره فرق دی الله وي، د مخکې حال ذکر کړو وروسته سره ربط راول. په يوم يناديهم، یاد کا اور چې الله आवाज وکړي دي تا، در دنیا خوشحال خان دي دي ته आवाज وکړي، فيقولوا بي اين شركائي الذين کنتم تدعمون. کم زیدی قیامت کی بل تپوس نشتا خوا، دا تپوس دے تا مشرکان نا چیغا آلیہام سکلو ما تیخو یو زلوخ ہے کنا خوا. کم زیدی شرکان زماغا چتاسو پی دعوی کولا، تدعمون سمان اے یشبعون لکم وینصرونکم. امام رازوی چتا سوی چې دی و شفاعت کې او دی او زموږ مدد کې نو وس وخت دی کنه، د دې نه ونور صح وخت کوم یو ښه. قال الذين حق عليهم القول، نو ابو هغه کسان چې ثابت شوی په باندې قول عذاب دل چې لعمل ان او داغه مشران او چې دی ګمرا کړیو نو هغه یادې ښه. ربنا یا رب زمونگا ها اولائی اللذین اغوینا، او داغا کسان دی چمونگا گمرا کری دی، اللذین حق علیم القول، الشیاطین و امت الكفر و رؤوسه ابو حیانوی صاحب لبحر، اغیب چگی کی چه بالکل من گمرا کری دی یا اللہ خواه، ولیم گمراه کړی دي اغوینا هم کما اغوینا، زکام گمراه کړی دي چې موږ په خپل گمراه وو. او نو موږ به دې تلار خو یو سره په خپل گمراه نه بلته وسې ذات کې رځه علت پېښ کړه. یو معنا دا ده گمراه کړیم دي زکا چې موږ په خپل گمراه وو غوینا. او دویم انتهای اخی چې څومره دې ګمرا کړی دي، ډیر خو بدنی ګمرا کړی کنه، روینا اغوینا هم کما غوینا، څومره ګمرا کړی لکه څنګه چې مونږ ګمراو. او استادان او شاګردان یو شی شه بالکل هغه تر رسیدلی دي، داسې حد تر رسیدلی کما غوینا. دا کما غوینا اقول مطلق دی بترکیب کی دا اغوینا، او حضرت شیخ بدا تقدیر رئیستو اغویناهم فغوو غیین کما غوینا، مونگ مرا کول نو تاسو ما گمراه شو لکا مونگ جسنگو. ابی آم پریخو دا جزا او رسی دا دیتا تبرعنا الیکا، یا اللہ مونگ تاسر بیزاری حاصلو دا دینا، مونگ نن دا دی مرگری نیو، یا اللہ مونگ تاسر رازو امینت کو روغ کو خوا، ما کانو ایانا یعبدون، نو دی خاص کرد مونگا عبادت کون کیم. دا مونگ و طویلی دی مونگ سا خبرو، دا چی چاو طویلی دی نو دا غا عبادت کرده شیعاتوین دا مونگا نده کرده خوا. او مدارکوی نا بلی عبدون احواءهم و شهواتهم، تدی خدایان خو خواهشات تی شهوات تی اگه پتی تکلیت. وقیل دعو شرکاکم ابویل شدیتا، دور اللہ استحضا کی خواه چراو بلی اغاق بالمددگاران، چې تاسو ووي کنه چې دیم دات کول شي او حدیث بام ددان نه جوړو چې من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماته هغه څوک چې داغه نه په ژوند کې امداد غوښته شي نو پس د مرګ ته هم غوښته شي نو پس وو سوال وکړ کنه روبل خپل شرکا فدا عمرو به بلی فلم یستجیب لهم اغي به قبولتي او نکي دي لپاره پر اول عذاب قبولني عذاب ز جهنم لونهم كانوا يعتدون افسوس بو کی چکاش لو كانوا مسلمين ربما يود الذين او نو داوي استغيثوا معنا د امداد تنو غواړي اشورکان امراد صدی من دون اللہ تعالی من ملکن او انسن او جنن براوی بلے راوی دا خود تپوس دو توحید و خوا چه قیامت کی والا توحید تپوس کئی این اشورکایل ود در رسالت و یوم یونادی امیاد کا عورت چه اللہ وازو کی دیتا فیقول و بوائی ماذا عجبتم المرسلین پیغمبرانو لهم سا جواب ورکڑیو فلاکی کپنا هم کی سو جواب فامیت علیم الانباو گڑوڑ بشی پدی باندی جوابونا چی سو جوابو کوئی را دلیلونا یوم ایدن پداورت پاملے تسالون دیبا دیو بلنا تپوسم نشی کولے دنیا کی بے تفسونا کولے افتا دارو الافتا مبتیان سقاضیان اول تبا نشی کولے تولی او شانتی دینو اللہ وینا بازی وغی تینا را واپس شو اگی چی دا دی او غلطه او کارو نولی دا کنا او نپوشو پخ پلی جی دا مون دا مشران خواستی دا انغر کئی ناغی را لی شاعت تر آلی کلگو کلی رو ناغا سوک چی تو بیویست دا شرک نا ایمان روڑو او عمل کو صالح و پاسائی کون من المفلحین یقیناً چې دغه خلق بعد کامیاب نشي وربک یخلق ما یشاء و یختار او رب ستاسو غزال چې پیدا کیه هم چې خو خیشی ما یشاء او بیا ورکی په خلقو کې چون کیه هم نو په بندیانو کې هم څوک د نبوت لپاره خاص کړل څوک د ایمان لپاره خاص کړل قریش نه خاص کولو او یې پرې خو د محرمه څوک د علم د پاره خاص کول مرتبه دي کنه خا څوک د دعوت د پاره خاص کول الله اختیارات او اختیار ملائکه کوم څوک پیغمبران کړو څوک دغه سي پرې خو دو د کارونه د الله دي کنه خا او اختیار ما کان لهم الخيار نشته مخلوق لرا ذره اختیار سبحان الله پاک دی الله ذ شریکنا وتعالی او چت اما یشرکون داغنا چې دی وسره شریکین دا هم چا معنا بکړینو دا وقف دلته لازم په کارو چې دی معنا تا وګوره ها چوی چاویلی چی ما موصوله دی ما کانکی نوی چوی اختار ما کان لهم الخیارا او اغا خلقی ورکڑه دی چی اغیل اختیار ورکڑه دی یه روی کتر دیر کوشش که کنا دا علامه ابن قیم ویلی زاد المعاد که ور ده تحریف کرده دی ما کانه دی اختار سره لگوله دی چی ورکی اللہ اغا کان لهم الخيار چې دا غیر مبارک اختیار څه دی ته جوړ کوسوري سبحان الله وتعالی وربک علامات کن صدور وما يعلنون او رب ستاخ پویږي پاغ رازونو چې پټ ساتي سینې د دې خلقو او نه ښکار کوي وی چاته وای مخه او هغه چې ښکارې کوي او هو الله لا اله الا هو او ذا الله دې چنشتے بل توک حاجت روا و کارساز بغیر دتنا لو الحمدو فی الاولا والآخران دی اللہ لرا ستاینا دا تعریف دی د کمال صفاتونه دی په دنیا کې او په آخرت کې هم فل اولا یا په ابتدا د مجلس کې او په آخر د مجلس کې یا په ابتدا د بیان کې هم چې الحمدلله نحمده ونستعين او په آخر کې هم چې واخر دعوانا الحمدلله ولو الحكم الی ترجعون او دی اللہ لر اختیار دی او دی اللہ تبتا سوا بس کلی شئیم عقلی دلیلو نا پیش کئی قلا رئی تم اوائے خبر را کہماتا انجا اللہ علیکم اللیل سرمدن کوگر دی اللہ بتا سوا باندی شپا ہمیشا الى یوم القیامتی تر قیامت پور شپای شپای اور انا پکن رازی من الہن تدید پارا سوک باباشتے چی بیا خلق لرشی ولا او ای چی ابابا دا انوار راو خی جوا کشمون تا مریضے کارسو کے تارا کس کڑے نو پا ملتان کے نراوی خی جوا کنے ابابا من الہن سوک دیکھ دا سے الہ او حاجت روا بغیر دا اللہ لا الہ یا تیکم بزیان چراولی تاوسترانا کدنواری کدار سی خوچ رنا تراولی کنا افلا تسمعون نولی تاسو آورینا تتمی اولی ذکر کلا داغی خلاف بولی انتا خوشپا دا عدل تکی کوئی کشپا دا خو آوری دل خو که دیشی کنا خوا نو کتولو مرشپای خو تبا قرآن نپری دی آوری بے تبا دین نپری دی آوری بے خوا دا بنوئے چی یرتی ارداو نظر میں کار نکی وگونا خود کار کئی کا نفا قلا رئے تم وائے خبر را کہمات انجا اللہ علیکم النہار سنودن کو گردی اللہ تا سبان دیر وز ہمیشہ تر قیامت پوری من الہن غیر اللہ نسوک دی دیز موار بغیر دا اللہ نایاتی کم بلیلن چراولی تا تشپا تسکنون پی چارام کے پاگی کیم اولا تبصرون نولی تاسو بدا اللہ قدرتو ننوینے دا خوڑی رخش وچی رنائی کو قبی پکیوینے خوا پتا تمی زکر دا سی ذکر کردی دا ترغیب دے چکا ہر سی خو استاد پار دا عذر نشی کے دے چیر ما دا دیو جنا دا سی ونک دا دیو جنا نا نا کٹولو مر تیاری استا عذر نشتا چی اللہ سمیلی دنا کټول عمر رضی پرстаў زر نشتا چې الله آرام مې نو کړې ذهن مې خراب و نه دا عذر نشتا کنه امر رحمت هي او بازي ذا الله ذلو رحمتنا دا دې جعل لكم الليل والنهار چې پیدا کړی ستاسو لپاره شپه او ورځ دې تسكنو فيه ذليل سره لګي چې آرام کې پدې کې ولتبتغوا من فضلي طلب ده فضلو كذا الله دروازه ولعلكم تشكرون او مساله بني روي كان دادرې ما خبره پکې نشته اوسخه دخل کو په کتاب کې دادرې ما خبره نشته بس دروازه کار کوه د شپې آرام کوه انور تاسو مکوه خلاص کاو لټرین تازه انور تاسو مکوه الکوه لعلكم تشكرون تملر کوه کنه او توحید بنئی رہ کنا اللہ بندگی بنئی رہ کنا فیوم آئیو نادیہم اخر کے ذکر بیا عادکی غرضی خبروانو خوا یاد کارو چل آوازو کی دیتا فیقولو بوی این شرکائی اللذین کنتم تدعمون کم دیکی دی زماغ ایسا داران چتاسو پی دعوی کولا ونزانا من کل امت شہیدا الله یزبر راو باسم راو باسم د هر امت نه غوا دغی پیغمبر ابن یوزی وی مبلغ التوحید تمام او توحید خو خلق بیان کړی دی کنه کاغه طالبو او کاغه عالمو اکار سو کو نو هغه راو دی چې دا دې بغوای کی بتا سو دا تاسو صلی الله رسول پلانی وخت کې چې تاسو بیا په مخ واغستو نو هغه غواب قیامت کې را پاسي ښا دا ټول خبرې پرتی دي وقلنا ابوائی مونگ دیتا هاتو برهانکم دلیل روڑے خبر دا دلیل لهم پا دنیا کیم پا آخرت کی اگر دلتا کی آخرت کی تینا اللہ دلیل غارفا فعالیمو دیبال تا پوشی ان الحق للہ کیو مانا چی حق دا بندگے اگر دا اللہ حق دا عاجزے حق دا تعظیم اگر دا اللہ امونگ پا نورو باندی صرف کرے دے مونگ دا نورو نچا پیر گرزی دلیو مونگ دا نورو نظرانی و شکرانی ورکلی دی او دا اللہ حق امنا دے ورکلیم حق دا الوحیت یا ان الحق للہ حق دا دعوت او دا آواز دا دا اللہ و امونگ نورو تا آوازو نکلی دی دا امس کلی دی خضو اللہ انم ما کانو یبترون ارکب شیدینا سوچ دا زاننے جوڑ کلیو او یبترون سو جہا اولی شفاعونا عند اللہ او لیقربونا الاللہ زلفا دا خو تا زانسو جوڑ کری دا خو نچلی گی پا قیامت کی سلورم باب آخری اوغی کے نمونہ دا تخویف دنیاوی او دا شپیتم آیات چمخ کی ذکر شو اوی سر تعلق دے چی اما اوتیتم من شین پا مطاع الحیات الدنیا یہ سریا دا مطاع بسک ہے قارون تی سو جوڑ کرو تا سر دا عمر مال شتے نپریدا دا متا پریدا تشپیتم آیات ان قارون کان من قوم موسی بیشک قارون چیو دا قوم دا موسی علیہ السلام نو بنی اسرائیلی و او دا سی بنی اسرائیلی و چی دا موسی علیہ السلام خصوصی شاگر دا مقربین نیو کن ویلی سفی بنی اسرائیل اقرعا منو دا سی قرد دا تورات کیا نشو کولے لکه ذچ بکاو لتورات ولیکن نو نافقا کما نافقا السامری خازن وی دو سرو منافقتو کنو خا چس مرو سر نزدیو نو فبغالیم سرکشیو کلاپ دی خپل قوم بنی اسرائیلو زکا خو فراونی یستضعف طائفة منهم وجعلها اهلها شيعا دا کارو دی خاص د بنی اسرائیل د پاره مقرر کړو چې بس ماته بیغمه کا ناغه په بنی اسرائیل سرکشی شروع کړه کایوم خانو فاتینا من الکنوز ورکړې مونږ دلته خزانه ما ان مفاتيحهم تمرا قذر چې دا ویغه چا بیانې څوک دا وی او یاد آگیا خزانی چوی لتنو بالعصبتی اوچه تولی بشوی پلو یردل باندی بالعصبتی پلو یردل باندی ترانی باوی اگر دل ام داسی چار سوک بی نبر تی کولو چی خو میڈیکل بیوداو که چیزا که معمولی نقصان نشتا پا بدن که نپا سترگو که نپا غگونو که نپا ناغا سلی بے برتی کهو داوید پارا خسی حت والا خلق خوا قلی القوتی چی قوت والا خلقو ناغا پا دیمو کرو خزانی اپا لولا دی پا لولا کلاچی ہوئی دتا قوم ددو چی قارونا لا تفرح مستی مکوا ان اللہ لا يحب الفرحین اللہ نخوخی مستی کونکی وابتغی فی ما تاک اللہ و دار الاخرتا او طلبو کا پاغمال کی چی اللہ در کردے دے دکور دا آخرت طلبو کا لذین خوار سے جوڑی گی خوا ولا تنسا نصیبک من الدنیا امی روا برخ اخپلا دا دنیا آغا دا دنیا ام پک اخزان لگ چی صدی خوخی اغا کوا خوا شاہ سے بوئی بالاکل والشرب واللبس والاساس احسن ما کان دنیا کې هم چې سشي د خوخي نو هغه خورا او سدي د سکلو خوخي نو هغه سکا او کومه جامه د خوخي نو هغه چوا او چې کوم سامان د خوخي د کور د پاره نو راوړه دا نصیب کمنه دنیا سبه دا خبره نه ده په کار راضي خدای چې ګوره اخرت ګم نه یې رہے کنه ښا مې وروه برخه خپل د دنیا نه حضرت قرطبی ابن عمر قول پیش کړی چې د آیات نه دا معلومه شوه چې الله بنده ته وی چې احرس لدنیا کا داسې رزق وا په دنیا کې په دنیا داسې زور لگاوا کانک تعیش ابدا چې څوک دی ویني هغه وی چې دی خو جوړ مرګ نه مني ښا دی و ټول عمر ژوند دی ښا تاسو په دې کار کې مشغوله دی او خبره نه اوري او اعمل لآخرتک او د آخرت لپاره چې بیا عمل کوي کنه نو داسې په شوق او په محبت او په خشوع سره کوه کانک تموتو غدن چې لکه سبب امری جوړي دا د آخري مونږ دی ډېر په سکون دی وکړه دا د مسلمان ژوند دی ښه چې که دنیا په کار کې وویني نو ستا په دغه یقین راشي دی او جوړ مرګ نه مني ښه دی عمر ته وګوره او یاو کالو سړی دی دومره د غټو الوګانو پنډې راغستې دی دی جوړ مرګ نه مني ښه اجی جماعت کی ہوئی نکنا خاموش ذاکر شاکر مطبوعی چی دیبا سبا مریفا ذکر دا سی پا خوشو و خدو سر و احسن کما احسن اللہ ویلے کام احسان کوا خلق و سرا ذکر چلا تا سر احسان کردے کاف دا علت تے دا تشبیح ندے ذکر دا اللہ احسان دا بنده دا احسان سر مشابه کی ولا تبغی الفساد بالارض و فساد مکہ و پز مکہ کی بیشک اللہ محبت نکی دا فساد کون کو سران شاہ سے بوئی بالحسد والزد لموسیٰ چکورا موسیٰ علیہ السلام تا سر ثبت کری دی استاز دے دے مشر دے دے پیغمبر دے تو اوس هغه سره حسد کوي دا کار مو کوه قال او قارون انما اوتیت علی علم عندي چې بشک ما ترا کړی شي وی دي چې سره کړی شي وی دي دا دی وجنا چې ها زما علم دې په دې خبره چې الله زمان رضا دی یو دا معنا زید بن اسلم وی لولا رضا الله عني لما اعطاني کله نوې رضا مال به نور کړی دا هغه مشرکینو خبره وکړه چې لو شاء الله او ما شرکنا کله زموږ دا شرک نه خوخه مونږ به نه کوو زموږ دا خبره وکړه ما اتوانی اته معنا علی علم عندي ال علم هی انی مستحق الله پوېږي چې دې لایق دې کنه دا نور فاسق خر خادم دی دا خو یو قارون پکې سړی دی او علی علمه انی مستحق ذو ذی لایق یو نزدکه الله ما درا کړی دی اخلاق راته نشی کته ابن کثیر وی هغه چا چې خبره کړی دا مفسرین من قال عنده علم الکیمیا فهو باطل چیزا سر علم کیمیا و چیزا وصپنی نصر جوڑا و دکٹو نصر جوڑا و داولی تاثر نشتا داوی اسی خبر خلقوی لیخا دے مطلب علا علم نعندی دو مانیشوی چلا زمان رضا دی نزکان اللہ پویگی چیزا لائقی اما او دریم دادی چیزا زمان تجربہ دا دبل چا سر نشتا دا زما مهارت ته دنیا په کارونو کې اوس کې راکړی ما ټولې د کفر خبرې وکړ او لم یعلم ذی زمر نه پویدو ان الله قد اهلك من قبلی چې به شکل الله هلاکړی دی مخکې د زنا من القرون ډیر قومونه من هو اشد منه قوتن هغه چې ډیر سختو د زنا په زور او طاقت کې اکثر جمع او ډیر زیاتو په جمع کولو د مال دولت کې ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تاسو نشی کېلې گناہونو د دغی قومونو نا د نور مجرمانو خلقونو چې گناہونو دی کړی دی او تپوس به نور مجرمان نکیږي هغه مشرکان ویلو چې مشران به ذمہ واری اغیر سکړی دی مونږ سکوی اغی پوشا کاری پوشا اللہ وی خواه گناو نتکے بندلی تتلی او تپوز بید نورو نکی گی دا معنی آسان معنی دا چان زنو بهم دید گناو نتپوز بید نورو مجرمان نکی گی فخر جعلا قومی فی زینتهم تینگ نشو خلق دی خبرو تا تینگ نشو نراوتا پا خبال قوم باندی لوی کولا پی زینتی ایم اپا دیر لوی خواهیسا حسن کی او جشن کی ایم ویرا بیا ما زماسو کو عرص میلات کیا نا خوزان لپا جون کو ما لپا جون کی زان لپا عرص کا پی زینتی ایم دیر لوی مال دولت خوا قال اللذین نووی اغا کسانو یریدون الحیات الدنیا چغه دنیا موریدانو دی کنه دنیا کې ښه ها چغی را دلره ژوند دنیا چر دا دنیا وسنګ حاصلی کې نو ښه په دې چکر کې بار وښناستو په چغی قارون ولید کنه لوی یا له تلنا مسلم او تی قارون وګوره کاش زمونږ لپاره هم دا سویل کې ورشي ورکړی شي قارون تا کوم دنیا نو کدا مونږ د پاره هم داسې وین ها دا ولي داسې وي شاسه وی قد نظرو الی معیشت الظاهره ظاهر ته اوقاتو زیب زینت ته اوقاتو ولم ينظرو الی عاقبت الخاسره او نظر وانه جو چې دې عاقبت ډیر ناکاره دغه مسلمان کې تدبر دی تدبر ستوي التامل فی ادبار الامور چې انجام ته وګوره کنه ها ظاهر ته وګوره انه لذو حظ عظیم بشک الله خو ډیر لوی برخه خاوند دی مونږ ته حضور پته نو چې دومره مال لږه فقال الذين اوتوا العلم مقابلك وګوره اوی اگا کسانو چاگی لعلم ورکلشیو پا حقارت دا دنیا باندی پا خصاصت دا دنیا باندی ویلکم حلاک شے سواب اللہ خیرن داخرت اگا سواب و مرتبی دیر بہتر دا اگا چاہتا پارا چیمان راولی عملی کئی صالح ولا یلقاها الا الصابرون انشی ملاوی دلے دغه مرتبه د اخرت او مگر صبرناک خلق ته دا دغه حق پرستو خلق خبره وانه چې دغه نظر په اخرت باندې ادا دنیا دغه په نظر کې ډیره حقیره معلومه ده هغه دا سيولته اور دهاونه مقابلا دغه مقابله کوي چې قال الذين يريدون الحیات الدنيا فعلما من هذا التقابل تدي تقابل نو اذا معلومه شو چې ان العلم المعتبر في الدنيا کوم علم په دنیا کې معتبر علم دی ما لا يقصد به الدنيا چې باغې سره دنیا غرض نه وي هغه علم معتبر دی ها ځکه الله اوت العلم سره تعبیر وکړو کنی آمنو بهم ویلو چې وقال الذين آمنوا وعدت العلم ذکر چې علم دې ته وی چې تا د دنیا نه بچ کی خا فحسبنا به و بدار الارض مونږ حق کو قارون او کور د دو په دې زمکه کې ولې هغه مخکلان او کور ورپسې و وی ځکه چې چاوي چې دا په موسی علی السلام دا وکړ خیره اوکلی دی مال تیٹنگ نشنو اللہوی چورگا چی آکور و سرام بوزما موسیٰ علیہ السلام دا دید پارا خیره اوکلی چی ما تی مال پاتی شی نو بیهی و بیداری ہے ٹولنا فما کان لومن فیتین ینصرونو نو بیا د پاره سړلا چې د امدادی کړي وي من دون الله بغیر د الله نه هیڅوک نو وما کان من المنتصرین او نو دی چې بخپلې د خپل ځان انتقام واسطه امدادی کړي واسبح الذین تمنوا مکانه بالامس او ګرځي دا کسان یا سبیکو چې ارزو یې کوله د دد مرتبه پرون چیرې کوم سره هم داسې وین هغه چې سبا کوي کاته چې قارون څه شو هغه کور څه شو هغه مال څه شو یقولون ناری بیا د افسوسونه کوله وې کان الله یستر رزق لمن یشاء تعجب دې خبرې ته وې د پاره تعجب راځي تعجب دې خبرې ته کومې خبرې ته چې بشک الله خو فراخ رزق ورکی هغه چاله چوغواړي خدای دې رضا سبب نه دی دې دلیل دې رضا نه دی کني قارون به نه غره من عبادی قلوب انزیان نو یقدرو چاله په اندازه ورکی لولا من الله علینا کله احسان نه کړی په مونږه لخ سببنا مونږ به عمر سره غره کړیو کنه مونږ هم دا عمر کړیو کنه و اتعجب دې کانه شان د دې لا یفلح الکافرون چې کافران کامیابی ګرځونه مالداری تلک الدار الاخرته دغه کور د اخرت نجعلوا للذین لا یریدون علوا فی الارض مونږه الله وی ورکوي ورکوي په خاص هغه کسان ته چې اراده نه لري لویه کولو پزمکا کیم نمو تکبیرینو زین دینو آخرت او جنت چی دی تا دمو تکبیرینو زین دی ولی ویلی دی لا یریدون حلوان خا لوی خلاسک ہے چی اراده قدری نی چیز بلوی کوم خا ولی دیر خلقی اگی جزانو سرسنی دی لویه وی جناستی ویره کوم ما باندې خدای رحم وکړه او مال لاسلا مال راوي کنه نو زه بدا کو ما زه بدا کو په توم پکې رالی زګه تا خو اراده وکړه کنه ها قرآن وی چلا یریدونه اراده بم نه کوي ګوره ها اسې دې ځان تباہ او برباد کړ دته شو لاسو اراده نه کید لوی کول په دمو کې کېونه د فساد والعاقبت للمتقین او خیستان جام العاقبت المحمودت او کامیاب انجام د پاره متقینانو دي اخر کی تطبیق کی چې پیغمبر استا حال پشان د حال د موسی علی السلام دي او داغه خلاصه چې مخکې باب کې ذکر شو هغه چې اجرات لوکلو په توحید سره دغه لپاره بهتره بدلی زاغینا هغه چا چې راتلو کلو په شرک سره بلایج ذلذین عملوا السیئات سزا نشي ورکولیا چا لا چې عملونه کړی دي شرک الا ما كانوا يعملون مگر هغه چې دې سکړي ان الذي فرض عليك القران دراتك لامات بشکا غزا تو چې نازل کړی تا باندې قران یو معنا یا فرض کړی تا باندې بیان د قران په امر سره چې اقرا ولولا فرض کړ باندې لرا تک لامات واپس وګیتا لرا خپل منزل ته دا هغه سره لګي چې مور د موسی علی السلام تعالی وی چې ناراضو وی لیکي واپس کوي ته خپل کور ته واپس رتابم الله مکی ته واپس کی خا کله منزل نمرات داش معاد اسوک تن قیامت یادی راتو وی لیکا قال الحسن ای الجنه وقال ابن عباس الی مکہ تا ابیاوی کذا قال الضحاك غم دا کہ لما خرج النبي من مكة فبلغ الجحفة میقات تورسید جحفا چلتا خلق احرام تلی نو اشتاق الى مکه تا نو مکه تا شوق پیدا شد پل کلیو کنا فانزل اللہ اللہوی آیات نازل کو چی دو دو واپس کوم با دیو تا کار سمرا وقت پسی خو واپس کوم با دیو تا قل ربی اعلم من جا بالعدام پوائے دی خلق تا چی رب زماق پوئی گی پاگا چا چی راغل دی پا ہدایت سران تا موسیٰ علیہ السلام امیلو کا ومن هو فی ظلال مبین واسوک چی بکم ریخ کارکی دیم وما كنت ترجو دا اغسر لگی چو جائلوه من المرسلین دیو دو پیغمبر کوم خواخ و تشتا او جائلوه نوی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امید ساتن کے چی دربک لیشی تا تا دا کتاب و قرآن اللہ رحمتا من ربکا مگر داو رحمت ربستا فلا تکونن ظهیرا للکافرین نمکی گتو امداد کونکے دادی کافران و خلقو لکہ موسیٰ علیہ السلام چویلیو چی فلن اکونا ظہیرا للمجرمین زبا چرد مجرمان مرگرتیانکو بتا تا ہم دقا حکم دیکھا چی دی مرگرتی بتا تا دیر مینتو نکی فتبا دی مرگرتیانکے خوا امام بغوی وی چل خطاب فی الظاہر النبی والمراد اهل دينه مراتنا امت وي صح کافر مرګرتیا باندې کوي ورته بل يسدن كان ايات الله او بن کیتا درا د الله د آیاتونو نه بعد از انزلت الیک پس دا چې نازل کړی شو تا ته دا باندې دوشه نه دي وادعو الى ربك اخبل دعوت چلوا خلق رب لا اخبل رب تا توحید اخبل رب تا ولا تکونن من المشرکین مطلب دا چمکه گتو د مشرکانو پشان داغي په طریقه او داغي په لار دین ډیر ځان ساتنو کا بیا خطاب پیغمبر ته همرات ته امت ته په زمانہ مفسرین ذکر کوي دا چې لا تقل هاذا قومي داونه وي چې دا زما قوم دي ولې په انهم قد عصوك هغه استاد خلاف وکړ فقومه كهم الذين تبعوك قوم هغه استاد چې تا تابعداري کړی دا همون د طويلي چې وخت په جناح کړي باندې تبعاکا دا ما ظهير الكافرين سره لیکي فلا تدعو مع الله إلان آخر او مبلا ذا الله سلامة ادگار بل لا إله إلا هو نشت حاجة روا بغير ذا اللانا كل شيء هالك إلا وجهها هر شيء بفناشي مگر ذات ذا الله وباقي بي لو الحكم ذي الله لر اختیار ذي وسم ویلی ترجعون او دی اللہ تا واپس کلیشی قیامت کیون دغسی کلو شین آلکن هر عمل تبا دی اللہ وجہا مگر اگا چی دا اللہ دا رضائی توحیدی پکی اخلاسی پکی نو اگا عمل با قبلی خواه انور تبا و بربرات دی دلتا موی والخطابو اہل دینی ہی اغیتا خطاب دی چې د مشرکانو سره تعلق مسات الا توافقوهم امام بغوی ویخه لا اله الا هو لا تتخذوا غيره وكيلا بل سوک دی موار بنی فی امورکا فلا تعتمد على غيره قبل چا به اعتماد نکه خازن ویخه سورته